it remembers because it's human to forget. Maria? Nokia, connecting people. Tosi lystikeskeinen. Radiolähetys. Ei meillä lähetys. No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Se on niin helppo sanoa silloin, kun se ei ole dubsteppiä. Mutta puhujaan kulma. Se on tässä. 229. lähetys on alkamassa ja puhukumassa on tämä viikoittainen paneelikeskustelupodcast viikon teknologiapuheen aiheista. Mitä kaikkea mobiilirintamalla onkaan tapahtunut tai yleensä teknologia? Siitä otetaan selvää seuraavan tunnin, puolentoista tai kahden tunnin aikana. Tervetuloa kyytiin. Tervetuloa kyytiin myös rakkaat panelistit. Windows 8 tai 7 tai minkä takaa löytyy Henrikki? Minä puhun teille Hackintoshin ihmeellisestä maailmasta. No niin, aina jotain kuitenkin. Ei mitään normaalia. Ei. Se on tylsä. Mä itse asiassa justiinsa kävin keskustelun koululla yhden toisen opettajan kanssa, että puhuttiin nörtteydestä ja nörtteyden suhteellisuudesta, niin mä tajusin, että ehkä minusta tekee eniten nörttin se, että mulle se, että mihin joku laite on suunniteltu ja mitä sillä voi tehdä, on kaksi täysin eri kysymystä. Ja mä olen vielä yleensä kiinnostuneempi siitä jälkimmäisestä. Että mähän en ole semmoisesta niin kuin speksin runkkauksesta, mä en ole niin kiinnostunut, mutta speksit kiinnostaa koneissa lähinnä ja laitteissa lähinnä sen takia, että speksit paljastaa, mihin ne voi vääntää, tai mitä ne voi vääntää tekemään. Aivan. Sitä kun ei voi tietää, ellei tunne speksejä. Mutta täytyy nyt olla sinun kanssa vahvasti eri mieltä. Kyllä dubsteppikin on helppo sanoa. No mites toi Nokia? Menee vaan, että pau, pa, ja niin edespäin. Okei. Mä en vieläkään oikein ymmärtä tätä dubstepin hienoutta, mutta ehkä keskustelemme siitä jossain toisessa. Minusta on iloista, että populaarimusiikki on taas hieman monimutkaisempaa. No, sitä se on. Ja monimutkaisuus tulikin mieleen Erkka, joka on myös paikalla. Tervehdys. Nokia. Puhelinmiehille, jotka vievät naisilleen roskia. Eli ne, jotka audiossa eivät päässeet nauttimaan tuota Pörnin äsken ilmeisesti vilauttamaa videota, jossa 10 vuoden takaa Nokia-mainos, jossa kaksi miehistä istuu penkillä, puiston penkillä, toinen odottaa deittiä. Deittiä tulee, mies heittää ruusupuskan maahan. Sitten tämä toinen näkee tilaisuuden tulleen, vetää taskustaan upouuden nokialaisen, soittaa naiselleen ja sitten lähtee viemään niitä toisen miehen hylkäimiä kukkia sille, eli voimme tulkita tästä, että puhelimet maksoivat 10 vuotta sitten niin paljon, että ei ollut varaa enää kukkiin. No näin se tuppasi varmaan olemaankin siihen aikaan. Mutta kukathan on kalliita. Kukat on kalliita. Ja mä pahoittelen sitä, että Terkan ääni on hirveän bassoinen, kun taas Henrikki ei olla jotenkin. Meillä bassoinen? Pitääkö minun tehdä asiallista? En minä tiedä, tarviiko sille mitään. Ei se mitään. Mulla jotenkin tuntui omasta päässänikin se passoisi, mutta olisikohan ehkä sinä olet vaan passo. Siis kuulostat siltä, niin kuin sä puhuisit jostain maan alta. Ja no, sieltähän se tulee. Sieltähän minä puhunkin. Jännittävää. Mulla tuntuu sille, että mä oon passovoittainen ilman kuulokkeitakin. Että sun ääni on muuttunut. Sulla on äänen murrostunut. Kyllä. Kiveksini lastenkulta. Näin se underground. Tätä se on. Tämä on underground-podcastia. Joo, kävin eilen hiihtämässä. No niin, no, mikä ei ihme. No, siitä niin, se johtuu. No. Tai mä en tiedä, johtuuko se. No niin, se on kalliit sukset, mitkä sä ostit. Joo, kirjaimellisesti muutama kymppi. No, pääsikö niillä sivakoimaan? Pääsin, olin olin vähän hukassa, mutta tuota, kyllä minä sen selvisin siitä. Voititko heti Salpausselän kisat? En, joku mummo meni minusta ohi. Salpausselän kisat. Se voitti. No, mennen tulee. Hiihtäminen kunniaan kyllä, joo. Joo, no, kun tässä on vähän se, että kun toi lähihiihtolatu lähtee tuosta noin 10 metrin päästä, niin on vähän, kuuluu jotenkin niin kuin velvollisuuksia, että sitä pitäisi joskus jopa käyttää. No niin, sitä pitäisi. Enemmän verorahoista niin irti. No. Mutta tuota... No mitäs tässä? Viikko on hujahtanut hirveitä vauhtia ja lunta on tullut edelleen vaan lisää. Ja... En tiedä, tulisiko toi kevät ihan kohta. Mä ainakin tällä hetkellä ulkona myös on tilanne se, että kaikki on jäässä. Ja tästä aasinsilta. EU laittaa akta jäihin. Samaan jää. Eikö ollutkin, joo. Jos vielä paremmin, jos EU parkkeerasi aktan sinne jonnekin niin kuin, tuota, Helsingin kallioon näin, niin sitten se haudattaisi suorastaan. Joo. Ei talvikunnossa pitoa. Ei, mutta se voisi sieltä kesältä lähteä uudestaan liikenteeseen, jotenkin siinä mielessä. Mutta mitä tämä nyt tahtoo sanoa? Kuka on akta-spesiaalisti? Tässä oli se ehkä tämä mielenkiintoinen, että tuota, kun mä en nyt tiedä, että ollaanko tämä nyt pistetty jäihin sen takia, että tuota, tämän halutaan mennä läpi vai sen takia, että tämä ei mene läpi. Mutta tässä tämmöinen kansalaispaniikki on kyllä tässä niin kuin taustalla, että minkä takia että tämä nyt menee jäihin, koska siellä on nyt koettu, että tästä niin kuin liikkuu niin paljon huhua ja huhuja ja väitteitä, että tuota, tästä tehdään semmoinen selvitys, jossa kuvaillaan tarkemmin, että mitä tämä nyt tekee ja tarkoittaa. Ja sitten tämän sopimuksen käsittelyä jatketaan vasta sitten, kun kaikilla mailla on yhtäläiset tiedot tästä, tai siis niin kuin saatavilla yhtäläiset EU:n hyväksymät versiot tästä. Mä ostin laillisesti muutaman DVD:n Kirpputorilta ja heti rupesi harmittamaan. Olisi pitänyt vaan piraattisoida. Mitä ostin? Ihan... Kiinnostuksemme aihetta kohtaan, siis tätä akkaa. Dubsteppia. 5 sekuntia. Ei, siis tätä... Dubsteppia. Tota... Ei, mä tajusin itse asiassa siinä, kun mä laitoin pitkästä aikaa, katsoin DVD-levyltä jotain, niin tuli oikeasti semmoinen, kun, no kyllähän en nyt usko sanovani mitään, mitä monet ei olisi todennut moneen kertaan, mutta jotenkin mulle konkretisoitu se niin kuin ero, mikä on esimerkiksi laitemyynnin ja elokuvamyynnin välillä, että kun sä avaat DVD-paketin, no käytännössä se tarkoittaa, että pistät sen DVD-soittimeen, niin ensimmäinen asia, minkä se tekee, se oli, että jumalauta, saatanan, terroristi, paska, piraatti, perkele, et nyt tee tällä jumalauta mitään. Ja sitten taas, jos ostaa jonkun laitteen, niin ensimmäinen asia, mikä siellä on, että kiitos, että ostit meidän tuotteemme, arvostamme ostostasi ja toivottavasti olet tyytyväinen hankintaasi. Ja minusta tämä on niinku oikeasti, tää on niinku, kun käydään piratismikeskustelua, niin tuo niinku, tätä mun mielestä ei ole kauheasti nostettu esiin sitä kontrastia, että kyllä se niinku, mulla alkaa jo tulla semmoinen, että mä ostin tämän jo, joten turpa kiinni. Joo, tuossa on vissi pointti kyllä, joo. Joo, mä samaa miettinyt sille, että niinku, et jos saataisiin, että kun piraateista, no joo, no siis ehkä nyt se paras ostokokemus olisi se, että kun mä pistän sen levyyn sinne koneeseen, niin se ei sano mulle mitään, se näyttää mulle se elokuva. Mutta no tuota, niin olisi. Mutta tai kyllä siinä valikot saa olla, jos siellä on bonusmateriaaleja ja tekstityksiä ja tollaista. Itse asiassa Blu-rayilla monesti niin tuntuu sille, että se, mä en tiedä, onko tämä nyt vaan niin kuin, nyt kysymys vaan niistä, joita minä olen hankkinut, mutta tuota, olenko onnistunut hankkimaan lähinnä semmoisia tuota, elokuvia, joissa se niin kuin mennään ensin siihen elokuvaan, ja sitten kun on katsonut elokuvan, niin sitten se vasta tarjoaa mulle niitä lisämatskuja. Mä veikkaan, että se on sun soittimessa on. Joo, no sitten ostin hyvän soittimen, koska mä niin kuin ihan jaan sun kokemuksen kyllä, että oli aika hyvä kontrasti toi rauta, että niin kuin kun ostat jotakin laitteita, niin sitten, että vitsi, kun kivaa, että kun ostit näin. Niin, koska kyllähän nekin voisi sanoa, että jumalauta, et kai sä vaan varastanut härpäkettä. Jumalauta nyt nurkkaan häpeämään. Näin ja näin tätä muuten käytetään, tätä laitetta. Entä jos niin DVD:llä niin tehtäisiin se vaikeimmin kopioitavaksi just semmoinen alkuun semmoinen viesti, jossa niin kiitetään, että voi vitsi, kun kiva, kun ostit tämän niin. Tämän näin, ja sitten jos sä niin piratisoit sen, niin sä et saa sitä, niin sitä positiivista vahvistusta. Niin, tai melkeinpä jos se tulisi niin piratisoitujenkin elokuvien alkuun, se, että olipa mukavaa, että muuten ostit tämän, ja on hienoa, no, että autat meitä tekemään jatkossakin tällaisia tuotoksia. Niin, kyllä mulle saattaisi tulla semmoinen, jos mä oon piratisoinut jotain, että no pahus. Semmoinen, joo. Tuossa sekin katsoi, että niille tuli semmoinen, että mun on pakko mennä ja kertoa sille, että en maksanut tästä. Mä varastin tän näin. Mun on pakko mennä jollekin, kun mua kydysi, kun se sanoo mulle, että kiitos, kun ostin. En ostanut. Mä piratisoitan. Ja sitten laittaisi linnan. Niin tulisi niin automaattisesti niitä ihmisiä tuonne jonossa sanomaan, että en minä tätä ostanut. Ja sitten teillä vaan tuossa on sakkolla. No kiitos. Mä allekin. Joskus luin semmoisen tutkimuksen, missä oli pohdittu, että miten niin kuin ihmiset varastaa työpaikan kahvikassasta rahaa. Eikä. Jos siihen pistettiin siihen kahvikassan niin kuin siihen viereen niin kuin ihan mikä tahansa ihmisen kuva, joka katsoo niin kuin sitä, jos se muodostuu semmoinen katsekontakti, niin kuin se kahvikassasta varastaminen tai niin kuin maksamatta jättäminen, se romahti ihan täysin, koska ja siinä ei niin kuin tarvinnut lukea mitään, että niin kuin muistetaan maksaa vaan. Siis niin no toki voisi itse asiassa olla, että siihen voisi tulla joku ihmisen naama, joka sanoisi, että kiitos kun ostit tämän ja tuot tätä toimintaan. Sitten tulisi sellainen huono fiilis. Joo, se tuotantotiimi. Niin, näyttelijät ja muut. Tulee ja antaa sulle uploadit. Tietysti. Ensin tulee se yksi tyyppi ja sitten pikkuhiljaa tulee tuottajat ja sieltä tulee kameramiehet. Kaikki antaa uploadit. Yhtäkkiä se kuva niin kuin laajenee taakse hirveästi porukkaa ja kulisseissa taputtaa. Yes. Se voisi lähteä just siitä, just niistä, jotka työntelee sitä voileipäkärryä, ei niistä miljonääreistä. Nimenomaan. Se on, niin kuin, tuntuu, että tämmöinen pieni juttu. Ja sitten yhtäkkiä sä vasta tajut, että kuinka paljon itse siinä produktiossa on ihmisiä, jolle toivottavasti raha jollain tavalla valuu tätä pitkin, kun minä tämän DVD:n ostin. Mutta että ehdottomasti. Ja niin vaan tiedän, että tätä kuuntelee hirveästi kaikki tuolla Hollywoodissa ja mulla, missä ilmeisesti Oscareita jaetaan. Jaettiinko ne? En minä tiedä, mutta... Eikö se tule tänään? Tänään täällä tulla, niin sinne pieni vinkki. Ei spoilereita. Ei. Älä kerro mulle, mitä tuossa 8 tunnin päästä tapahtuu. Ei missään nimessä. Mutta suomalaiset elokuvan tekijät, niin tehkää yksi elokuva. Mä tiedän, että siellä on elokuvan tekijät, jotka kuuntelee puhujan. Kävin katsoin Hugon. Mm-hmm. Se oli, paitsi se oli hyvä tarina, pidin sitä oikein. Niin en edelleenkään, en oikein, mä kyrsin ihan suunnattomasti koko elokuvaajan, koska se oli 3D-nä näin, ne lasit ja se tummuus, ja kun ne painoi nenää ja ne valuu, ja sitten tämä vähän väliä tuli tietoiseksi siitä, että mä oon katsomassa 3D-elokuvaa, eikä se, että olisin katsonut aivan mahtavan hyvää tarinaa muuten. Mutta täytyy niin kuin sanoa, että se oli elokuva, jonka 3D:n käyttöön olin tähän mennessä ollut vähiten pettynyt. Joo, mullakin mun paras 3D-kokemus oli toi Shrek 4, joka nyt ei ollut kovin häppöinen elokuva muuten, mutta siinä oli, siis kun kaikki hehkuttaa, että Avatar oli se paras 3D-elokuva, se on ehkä huonoin 3D, mitä mä oon nähnyt. Se ei toiminut minusta yhtään mukavasti, mutta Aktasta sen verran, että tosiaan nyt tämä on hetken aikaa sivussa, mikä tarkoittaa, että tekijänoikeusintressit kehittää jonkun uuden lain, jonka, tai jos tämä nyt vaikka kaatuu, niin ne kehittää uuden identtisen lain, jonka ne yrittää jotain muuta takaporttia viedä läpi. Että ei tämä siis samoin kuin, niin kuin joku mega-uploadin sulkeminen ei tarkoita piratismin kannalta yhtään mitään, niin ei tarkoita tämäkään. Ja, samaa oravan pyörää me pyöritään jatkossakin. Ja eihän tämä tarkoittanut siis sitä, että tota, että niinku tämä nyt niinku pysähtyi, vaan siis vaan on pausilla. Se, että tämä niinku EU-tasolla tämä niinku tästä tehdään semmoinen ehkä tämmöinen yhteinen selvitys. Joo. No, mutta kuten sanottukin, niin, niin vaikka nyt sitten kävisi niin, että selvityksen jälkeen todetaan, että no, tämähän on ihan perseestä, niin, niin ihan mä kiroilen tänään kauheasti. Tämä on mun eka varsinainen päivä takaisin. Nyt joutuu laittaa parentalla advisorit päälle. Mä oon kattonut vähän jenkiläisiä televisio-ohjelmia viime aikoina pääntyhjennys mielessä, kun on ollut aika rankkaa sopeutua uuteen työhön, niin vaikka on mennyt ihan mukavasti, niin, niin tota, jotenkin ehkä mä oon vaan ärtynyt, kun siellä ollaan niin hillittömän tarkkoja siitä, että jos joku sanoo suurin piirtein pahus, niin, niin heti siellä ollaan, että voi kamala, hei hirveä, tällaista saa sanoa missään. Niin, ja jos on suora lähetys, niin eikä heitä piipata, niin sitä pyydellään puoli tuntia anteeksi, että voi nyt kauheaa, että näin pääsi tapahtumaan. Ja samaan aikaan tissit heiluu, no mä en katso tissin heilutusohjelmia varsinaisesti, mutta siis mainoskatkoilla tissit heiluu ja suolenpätkät lentelee. Ja se on ihan okei, tämä on ihan PG. Mutta jos joku sanoo pirskale, niin... niin siitä saa heti putkaa linnaa vankilaan. No sitä se on tietysti siellä. Katsoja on erilaisia ja joka suunnasta varmasti tartutaan pienempiinkin juttuihin, joskin aika puuta heinähän siellä puhutaan määrätyissä paikoissa muutenkin, että se varmaan suurin ongelma ei ole tämä kirosanan sanominen. Mutta. Mutta kuten sanottu, tämä nyt on hetken aikaa paussilla. Mitä tämä tarkoittaa jatkon kannalta? Ei yhtään mitään. Sen takia mä rupesin puhumaan DVD-hankkimisesta. Mutta se on niin kuin, mun mielestä se on surullista, että tästä niin kuin fundamentaalisesta asenneongelmasta ei puhuta enempää, mikä on se, että tekijänoikeushaltijat etsii vaan keinoja rankaista pahantekijöitä ja niin kuin tehdä asioista vaikeampia sen sijaan, että ne palkitsis niitä, jotka tekevät asiat ns. Oikein ja jotka kulkevat sääntöjen mukaan. Ja sitten siinä on tietysti se, että mukamas taistelemalla piratismia ja pahantekijöitä vastaan, niin ainoa, keille ne tekee elämän vaikeaksi, on ne, jotka yrittää epätoivoisesti kulkea oikein. Että esimerkiksi nyt taas keskustie 16 Pukkila saa tulla hakemaan keskusrikospoliisiin. Minä katsoin aika paljon ruotsalaisilta ystäviltä ladattuja ohjelmia, koska niitä ei yksinkertaisesti saa Suomesta. Mutta siinä voi hyvin kysyä sitten, että mikä moraalinen oikeus sulla on saada edes niitä. Jos niitä ei saa Suomesta, niin sitten ei saa. En mä sanokaan, että mulla olisi mikään moraalinen oikeus. Ottako on mahdollisuus. Saada. Niin, joo, sinä, mutta se, siis... se on ihan hyvä. Se, niin kuin, tavallaan se, että niin kuin, jotenkin aina voidaan kysyä se, että, no, että jos että piratisoin, koska... niitä ei muuten ole saatavilla, niin sitä aina voidaan tietenkin kysyä se, että no, miksi se, että joku on olemassa, niin ei tavallaan ihminen välttämättä ole oikeutettu siihen, mutta tavallaan se, joo, vaan, se ei johda oikein mihinkään, tavallaan, niin kuin, niin. Vaan se, että siis, se ei ole siis, sitä ongelmaa, että kaikki käyttäytyy lainmukaisesti, vaan se, että... Niin. Ja siis koska ihmiset kuitenkin, jos ne haluavat jotain ja se on jollakin tavalla saatavilla... Niin totta kai ihmiset silloin käy hakemassa. Että vaikka itse nyt periaatteessa mä itse asiassa aika pitkälti haluan tehdä asiat oikein ja näin, niin mä en niin kuin periaatteessa ole silleen, että jos tämä on saatavilla täältä, niin totta kaihan se sitten pitää sieltä käydä hakemassa. Vaan, mutta on paljon ihmisiä, jotka ajattelee niin ja niiden ihmisten... lähestymistapa asiaan ei tule koskaan muuttumaan, muutettiin laki ihan miksi tahansa, niin se on se just tämä, että minkä takia taistella tuulimyllyjä vastaan, minkä takia ei mennä tuulimyllyjen kelkkaan ainakin siinä määrin kuin voi ja ottaa ne rahat siitä, mikä niistä on saatavilla. Totta. Mm-hmm. Faktaa. Ja sitten tietysti voidaan mennä siihen, että no jos minäkään hakemassa jostain jotain, mikä ei ole mitenkään muuten saatavilla Suomen maassa, niin missä on se koitunut haitta kenellekään? Niin. Mutta siitähän ei puhuta, koska oikeudenhaltijat ei halua missään vaiheessa keskustelun kääntyvän siihen, että niiden täytyisi todentaa jonkinlainen haitta, koska ne ei pysty. Syvä hiljaisuus. Joo, mä en tiedä, niin. Tämä on aina kysymys, että tarvitseeko sinä olla haittaa, että jos jollakin on oikeudet johonkin sisältöön näin. Onko jollakin vaikka studiolla oikeus niin kuin silleen pimittää jotakin elokuvaa? No se on silleen, että jos jostakin ei ole mitään haittaa, minkä takia kriminalisoida se? Niin ei. Se on vähän sama, että yhtäkkiä tehdään laki, että näiden viime aikoina kasvaneiden lumivallien päällä lapset ei saa leikkiä. Ja sitten tehdään laki, että joo, täällä ei saa leikkiä. Niin mitä hyötyä siitä laista on kenellekään, koska siitä ei ole mitään haittaa, että lapset leikkii lumivallien päällä. Paitsi lapsille, jotka kaatuu sieltä, mutta No niin, mutta sitä ei ole mitään haittaa niille ihmisille, jotka kasas sen lumivallin. No ei, tuo on tietysti totta. Tietysti tämmöinen, että joku materiaali julkaistaan jossain, mutta sitä ei täältä saa, niin mistä tiedät, ettei se ensi viikolla ole täällä saatavissa? Ja no totta kai. No mutta siinähän se itse asiassa onkin. Jos esimerkiksi on joku materiaali, joka ei ole ollut saatavilla, ja mä olen ruvennut fanittamaan sitä ankarasti sen takia, että mä olen käynyt hakemassa sen jostain muualta, ja sitten se yhtäkkiä saakin laillisesti. Totta kai mä silloin tuen sitä toimintaa menemällä sen laillisen mahdollisuuden mukaan. Esimerkiksi hyvä esimerkki on tämä, kun minä katson amerikkalaista jalkapalloa. Sitä ei oikein Suomesta saa, mutta jos esimerkiksi iTunesissa myydään siis Jenkeissä kokonaisia pelejä ja oheisohjelmia ja muita, ja niillä on joku kausi könttähintakin, jota ei yksinkertaisesti saa ostaa Suomesta. Totta, munassa minä ostasin sen, jos sen saisi ostaa Suomesta. Ja jos mä en olisi koskaan tutustunut asiaan ruotsalaisten ystävien kanssa, tai kuten me sanotaan, jos en olisi tehnyt sitä sillä tavalla, että odottelen, että Amerikan serkut lähettää mulle VHS-nauhoja postissa, niin ei mua kiinnostaisi tippaakaan se, kun ne tulee saataville Suomesta, tai jos ne tulisi saataville Suomessa. No joo. Kaikki on tietysti puolensa, joo. Että haluaisin keskustelun tosiaan kääntyvän enemmän siihen, että A, mikä on todennettu haitta, ja B, että sen sijaan, että syyllistettäisiin jopa niitä ihmisiä, jotka pyrkii tekemään asiat oikein, niin palkittaisiin niitä ihmisiä, jotka tekevät asiat oikein. No tuossa olen kyllä täysin samaa mieltä. Mä pääsin miettimään, että siis tuolla sitähän se keskusteluun, tai niin joo, mä en tiedä, niin kenen keskustelusta puhutaan, koska niin kuin, siis niin kauan kuin minä muistan, niin tavallaan tätä samaa keskustelua. Mä en tiedä, onko semmoista olemassa semmoista keskustelua näiden kahden osapuolen välillä? Siis oikeudenhaltijoiden ja kuluttajien välillä? No, koska en muista edes milloin mä olisin viimeksi kuullut mitään semmoista muuta kuin tavallaan. No, mä varmaan, että joo, mä en jaksa. Mä en ihan sanoa. Musta se oli hyvä, kun se nostettiin ihan valtamedioissakin esiin justiinsa tämä, että kun Sveitsissä tehtiin tämä laki, että kaikki niin kuin yksityiseen käyttöön kopiointi, vaikka se sitten olisi ruotsalaisilta ystäviltä, niin on laillista, niin kaikkien niin kuin digitaalisten medioiden ja tekijänoikeusmateriaalien, kirjojen, musiikin, elokuvien myynti nousi huomattavasti välittömästi sen seurauksena. Mutta mennään eteenpäin. Mennään Yhdysvaltoihin. Siellä me jo äsken käytiin, mutta mennään sinne takaisin. Se on muuten ihan perseestä. Mutta siellä ajetaan sitten taas verkkopalveluiden yksityisyyskäytäntöjen selkeyttämistä jollain tavalla. Joo, eli siis tämä on niin tämmöinen lakialoite, jossa on nyt Valkoinen talo takana, niin tämmöiseen kuluttajansuojalakien yhteyteen, että niissä otettaisiin huomioon laajemmin tämmöiset kuluttajien oikeus yksityisyyteen. Ja tässä ei semmoista, jos oikein nyt on tulkannut, niin tässä ei semmoisia niin selkeitä sääntöjä vielä ole. Mutta tavallaan tässä niin kuin, tämmöisten teollisuusalojen kanssa tätä niin kuin lähdettäisiin säätämään silleen, että niin kuin siitä laista tulisi myös tämmöinen niin kuin teknisesti mielekäs. Eli tässä on just näissä vähän niin kuin ongelma näissä, että jos niin kuin sanotaan vain yksipuolisesti vaikka se, että kuluttajalla on oikeus tähän näin, niin sitten voidaan katsoa, että miten vaikka joku verkkopalvelu toimii, niin sitten siellä voikin tulla, että jos laissa sanotaan, että mikään verkkopalvelu ei saa niin kuin kerätä tietoa X kuluttajasta, niin se saattaa paperilla olla mielikäs, mutta sitten saattaa nyt tehdä sen, että se verkkopalvelu ei pystykään enää toimimaan. Niin se, että tässä niin kuin lainsäädäntöä siellä lähdetään säätään siihen suuntaan, että niin kuin kuluttaja tietäisi, kuluttajalle olisi niin kuin selkeämmin ja yhdenmukaisemmin ne tiedot siitä saatavilla, että niin kuin mitä tietoja kerätään, miten niitä käsitellään, millä tavalla hän pystyy pyytämään niin kuin niiden tietojen poistamista, se, että tulisi myös niin kuin se selkeämpi mahdollisuus kieltää verkkosivuja millään tavalla träkkäämästä. Että esimerkiksi se, että kun selaimissahan on tämmöisiä niin kuin do not track -optioita, eli voi pistää selaimista, että älkää seuratko. Niin se, että niin kuin lain tasolla sitten velvoitettaisiin nämä eri yhtiöt myös toimimaan näin. Ja niin edelleen, niin edelleen. Ja tässä sitten myös niin kuin tämä laki pyrkisi siihen suuntaan, että tehtäisiin niin kuin yhteistyötä muiden maiden kanssa, jotta ne olisivat niin kuin yhteensopivia ne säännöstöt. Ja tämä on siinä mielessä, että tämä on niin kuin jenkkiläinen lainsäädäntö, mutta koska just tämmöiset paljon käyttämämme palvelut, kuten vaikka no, Googlen tai Facebook, niin se, että kun ne on jenkkiläisiä firmoja, niin se, että tämmöiset lait suoraan vaikuttaa siihen, että millä tavalla ne palvelut toimii, ja sitä kautta ne vaikuttaa siihen, että millä tavalla ne palvelut toimii myös täällä muualla maailmassa. Ja tämä niin kuin vaikuttaa tosi hyvältä, vaan ollaksenkin vielä, että tästä ei ole kovin tarkkaa, että mitä tämä käytännössä ihan niin kuin kirjaimellisesti tarkoittaa, mutta Obaman hallinto on ollut aika tämmöinen kuluttajaystävällinen näiden privacy on internet-asioiden suhteen. Ihan mielenkiintoista nähdä, että mihin suuntaan tämä menee. Myöskin paikalliset, varsinkin republikaanipuolueen jäsenet, hän välittömästi nostaa metelin, että ei mitään valtioita sanomaan, miten meidän yritykset toimii. Tämähän on kommunismia, ja kommunismi on pahasta, koska Hitlerkin oli kommunisti, koska perusamerikkalainen on epäsivistynyt ja kouluttamaton. Mutta minustakin se on hyvä, tavallaan tässä kun sanoit, että jos tehdään jotain lakeja X, että jos tehdään joku säännös, että tätä ja tätä tietoa ei saa käsitellä, niin joku palvelu voi mennä rikki. Äsken heitit tuossa, kun puhuttiin piratismista, että jos jokin ei ole saatavilla, niin mikä oikeus tai moraalinen oikeus mukaan kuluttajalla sitten on hakea jotain, joka ei ole saatavilla, niin mun mielestä se sama argumentti voitaisiin kääntää myöskin yrityksille, että jos joku yksityisyyslainsäädäntö myöhemmin muuttaa asian niin, että yritykset ei saa enää kerätä jotain tietoa ja se sitten rikkoo jonkun palvelun, niin minusta voidaan yhtä hyvin kysyä, että mikä oikeus tällä yrityksellä kyseiseen informaatioon alun perinkään oli. Joo, ja kyllä mun mielestä niin kuin palvelut saa mennä ihan vaikka rikki, koska kyllä siellä aina joku niin kuin kompromissi löytyy, mutta ehkä tässä niin kuin tavallaan se, että kun näitä tuollaisia lakeja otetaan käyttöön, niin se, että niin selkeitä, että niissä on sitten siirtymäajat. Koska jos niin kuin todetaan vaikka sille, että joku tapa käsitellä asiakkaan tietoja ei ole niin kuin nyt enää tämä uuden lain mukaan niin kuin ok, niin tavallaan sitä ei pysty niin kuin lyömään voimaan välittömästi, vaan sitten se pitää sopia just tämmöisten isojen. Ja sitten niin kuin se toinen kysymys se, että jos niin just näitä, niin kuin, että on niin kuin iso palvelu, jolla on vaikka niin kuin ympäri maailmaa palvelimia, niin se, että jotta se palvelu toimii, niin sitä kopioidaan sitä dataa niin kuin palvelimelta toiselle. Niin sitten se, että, niin kuin, että mikä siinä on niin kuin semmoista niin kuin normaalia niin kuin, niin kuin henkilötietojen käsittelyä, yksityisen datan käsittelyä, mikä on semmoista, mikä niin kuin vaatii niin kuin erikseen luvan. Että se niin kuin, tuossa oli jossakin vaiheessa, niin kuin, tai silloin tällöin tulee jossakin palveluissa vastaan se, että niin kuin, että ne pyytää lupaa, että saadaanko me siirtää sun dataa niin kuin Jenkkilä-palvelimilta Eurooppa-palvelimille. Ja mulla on aina vähän semmoinen hölmistynyt olla, että no miksi ette saisi. Että niin kuin, ei mua kiinnosta millään tavalla, että minkä maan palvelimilla se on. Mutta tavallaan se, että onko siellä jotakin semmoisia sääntöjä, jotka sitten edellyttää, että mä niin kuin erikseen hyväksyn sen, että ne voi tehdä semmoista. Että tavallaan sille törmätään tämmöisiin ihan teknisiin seikkoihinkin näin. Niin siinä mielessä ihan hyvä, että tuossa on niin kuin. Mutta mulki on tullut joskus vastaan näitä, että saadaanko me siirtää tietoja palvelimelta X palvelimelle Y. Ja mä oon aina sanonut, että ok. Ja minäkin välillä joskus ihmetellyt, että no kannattaako tätä nyt kysyä. Mutta toisaalta mä sitten arvostan sitä, että jos jotain tehdään minun informaatiollani, niin kyllä minusta on vähintään kohteliasta kysyä. On, ja se kaikille on ihan sama. Niin, että ja sitten jos kysymys jossain vaiheessa onkin, että voidaanko me siirtää sinun tietosi Eurooppa-serveriltä Kiina-serverille, niin siinä vaiheessa saattaisin sanoa, että no ei, se ei ole ok. Joo, mutta tavallaan nämäkin on semmoisia, niin kuin että jos niin kuin jossakin palvelulla on vaikka 500 miljoonaa käyttäjää, niin sitten niin sitten ne kirjoittaa yhden skriptin, joka sitä kysyy, ja sitten 500 miljoonaa käyttäjää vastaa siihen kysymykseen. Se nyt ei ole kauhea asia. Niin, mutta kun ei tavallaan suurin osa ihmistä ymmärrä se edes kysymystä. En mäkään ymmärrä suurinta osaa kysymystä tai tämmöisistä, mitä mulle no, mutta sitten se on ihan sama. Jos ei ymmärrä kysymystä, niin sitten vastaa sen, minkä vastaa, tai sitten siihen täytyy kirjoittaa joku selventävä teksti. Minusta kysymisessä ei ole mitään vikaa, eikä sitä ole etenkään mitään haittaa. En tiedä, joskus on joskus. Mutta no mitä haittaa kysymisestä voi olla? No, jos kysytään. No tavallaan se, että jos mulla on vaikka miljardi käyttäjä, no nyt on vaikka 100 miljoonaa käyttäjää näin. Sitten mä nyt kysyn niin kuin joka asiaan semmoisen niin muodollisen luvan. No. Ja ollaan niin, aika kaukana siitä, että joka asiaan kysytään. Ei, mutta niin kuin, tavallaan just tommosin noin. Niin sitten jos ne porukka vastaa silleen, niin kuin hajautuen näin, niin ajan myötä näin, niin sitten tavallaan siellä on niin ziljona erilaista lupakäytäntöä. Mutta mutta jos sinä pyörität sellaista yritystä, joka käsittelee yksityistietoja, sitten se on sun velvollisuus käsitellä. Joo, en mä muista enää mitään semmoista. Ei me eksyty aiset. Se oli prikulleen aihetta. Ja se oli hyvä kysymys. Mä tiedän, että tämä vähän, no joo, en näe. Oikeastaan en mä tääkään kauheasti kiinnostunut. Tää on ihan kiva, että ne tekee tämmösiä. On tässä ihan, tässä lueskelin tämän laki, tämän näin, ihan kiva, mutta en mä oikeasti kiinnostunut. Se on ihan, musta vaan hyvä. Musta se on oikein positiivista, että no nyt mä taas käännän tätä vähän piratismikeskustelua. Älkää pelätkö, vaan nopea viittaus. Kun puhutaan aina, että miten rajoitetaan kuluttajien moraalista oikeutta johonkin, niin minusta on ihan hyvä, että vastavuoroisesti välillä rajoitetaan myös yritysten moraalista oikeutta johonkin, jos ei ole asiallista. Nimenomaan. Kaikkea pitää rajoittaa. Se on oikein. Kaikkien täytyy pelata samoilla säännöillä, ja nythän me ollaan hyvin pitkälti siinä tilanteessa, etenkin kun puhutaan jenkkipalveluista ja jenkkien vaikutusvallan alaisista asioista, on se, että yrityksethän pelaa paljon vapaammilla säännöillä kuin kuluttajat. Niin musta se ei ole asiallista. Mun mielestä sen pitäisi olla just pikemminkin päinvastoin, koska yritykset tekee näillä asioilla rahaa ja niillä on niihin iso vaikutus. Kun taas sitten kuluttajilla kollektiivisesti on, saattaa olla iso merkitys ja iso vaikutus, mutta yksittäisesti kuluttajilla ei ole niin paljon vaivaa valtaa. Niin musta on vaan asiallista, että mitä enemmän valtaa ja vaikutusta, sitä tiukemmat säädökset sitä, että mitä ne saa tehdä ja mitä ei. Ja se on jotenkin hilpeää, kuinka vieras ajatus tämä on esimerkiksi keskiverto yhdysvaltalaiselle kansalaiselle. Mutta totta kai nyt yritykset saa tehdä ihan mitä, vaan ne on yrityksiä. No mennään maailmaan, jossa kaikki pelaa tutuilla pelisäännöillä, eikä käytä toistensa patentteja ja muuta. Mennään Mobile World-konferenssiin, jossa kaikki ovat taas omassa luossa sovussa samassa tilassa, melkein samoissa tiloissa ilmeisesti siellä. Keynoteja vedetään ympäri Kuopiota, kun siinä kaupunkia. Olisikin Kuopiossa, me voitaisiin käydä siellä joskus. Miksi ei voisi olla Mobile World-konferenssin Kuopio. Ihan hyvin voisi olla ihan Kuopiossa. Hyvin voisi olla. Mutta nyt aloitetaan tästä semmoinen kansalaisliike, että World Mobile Conference Kuopioon. No näitä elokuva-festivaaleja. Aloitetaan adressi. Eikö adressit.comiin voi aloittaa ihan koska vaan minkä tahansa adressin? Voi, ja jos jollain on valtaa, niin se on puhujakulma. Ei, kerro sä uutisesta. Mä menen tekemään saman tien sitä adressia. Me tekee adressia. Erkka on ehkä enemmän kuitenkin seurannut, mitä Mobile World Conferenceissa tällä hetkellä oikein tapahtuu. Meidän videofiidissä Twitter-fiidi puskee jo tällä hetkellä. Tänäänhän on ilmeisesti muutamia keynoteja jo käydään läpi. Joo, tänään on lehdistellyt, että mitä tulee, mutta mä en tiedä, onko koskaan niin varsinomaista kuulunut yhtään mitään mielenkiintoista. Niin. No Nokia varmaan ainakin kiinnostaa. No joo. Jollain tavalla. No siis silleen, että niin Nokialta odotetaan tämmöisiä näitä Tango-puhelimia, eli siis tämmöisiä... Tangollisia puhelimia. Tango, eli näitä halvempia Windows Phone Mobile System-puhelimia, mikä on siis sinällä ihan kivaa, koska ainakin toi, mikä ilmeisesti oli vuotanut, toi Lumia 610 näin, mikä näytti ihan helkkärin paljon paremmalta kuin se, mikä se oli se, mikä tuli se Lumia 800 se aika? 80. Se 70. 700. Joo, mikä, 70 joo. Mielestäni se oli vähän rumaa se. Se oli vähän niin kuin enemmän ehkä jollain tavalla lelumman. Se, joo, se näytti semmoilta niin kuin... Ne ei välttämättä ollut sitä sitten, kun en ole kädessä pitänyt, voi olla, että on hyvinkin joo, firm. Mutta joka tapauksessa niin... Jos nyt oikein, jos nämä pitää ottaa pitää, miksi nämä ei pitäisi, niin eli nämä tulevat nämä Lumia halpomallit, niin noin näyttää aika hyviltä. Eli niissä on semmoista samanlaista tuntua, että tietenkin ei ihan vähän erilaiset materiaalit, vähän erilaiset muodot taitaa olla kuin näissä high-end malleissa, mutta silti niin kuin aika samaa linjaa. Siinä mielessä niin kuin Nokian kannalta ihan hyvä. Minua kiinnostaa, ei kiinnosta lainkaan, mutta ihan... Ehkä pääsee... Toinen oli sitten ilmeisesti se, mikä ehkä tulee olemaan semmoinen kuulumisia, niin tämmöistä niin kuin LTE, eli näitä niin kuin 4G-puhelimista ja verkoista, niin kuin jotain semmoista uutista ja niiden kehittymissuunnista, mutta tuota, mä en tiedä, mua ei niin kuin millään tavalla niin kuin 4G-yhteydet ei kehdy. En tiedä miksei. Mä ihan tyytyväinen. Ei minuakaan. Turhaa hapatusta. Ihan tyytyväinen siihen, että mitä vauhtia sä niin kuin 3G-lläkin. Että tuota, no aina siis totta kai nyt aina siis nopeampi parempi. Ei se, mä en niin kuin vastustakaan sitä, mutta niin kuin mä jotenkin väsyttää niin kuin edes ajatus, että niin kuin alkaa kohta. Jos Suomessakin alkaa kohta semmoinen isomman kaavan 4G-hapatus näin. Mä rehellisesti sanon, että sitä ei tarvita. 3G riittäisi ihan hyvin, jos saataisiin vaan toimimaan joka puolella. Siis mä ymmärrän niin kun 4G-verkon, sit jos on joku mokkula tai joku tämmöinen, ja halutaan niin kun tämmöistä niin kun mobiilia internetiä oikeasti käyttää, mutta niin kun kännykäsille ei tee mitään. Se syö akkua niin paan pirusti, eikä ihmiset tajua ottaa sitä kuitenkaan pois päältä. Niin, ja sitten mä etenkin, kun mä edustan sitä koulukuntaa, että mun mielestä niin sillä ei pitäisi olla mitään helppoa tapa ottaa pois päältä sitä. Että no ei, siis se älypuhelma pitäisi ollakin semmoinen järkevä, että sä pystyisi automaattisesti siirtämään itsensä sinne, että hei, mä vedän kerpsillä nyt nämä sähköpostit, mä en tarvii muuta. Pusketaan sitten 3G-verkon puolella, jos mentiin surffaamaan, esimerkiksi käynnetään webbrowser, niin sieltä pystyttäisiin nopeasti hyppäämään nopeampaan luokkaan ja näin poispäin. Sanotaanko näin, että kyllä niin kuin 4G-verkossa ehkä on niin kuin se ero, että tuota, jos niin kuin oikeasti halutaan, että videopuheluista tulee jotakin, niin ei 3G käytännössä varmaan riitä. Että, mutta tuota, ja kyllä. Siis kyllä niin kuin ihan 3G:nkin yli aivan hyvin menee videopuhelu, mutta siis se, että se vakaus on sitä tasoa, että sitä jaksaa käyttää. Mutta tuolla oli aika paljon, jos oikein ymmärsin, niin kuin esimerkiksi Samsungilla ei ollut edes mitään, niin kuin, mikä tällä hetkellä on tämmöisten ei Apple-valmistaja, niin tuota, joka on niin tämmöinen iso, jota niin kuin seurataan, niin ne ei edes tuolla pidä niin kuin mitään pressitilaisuutta. Niiltä tuli jo jotakin tuota, vehkeitä pihalle. Se ei tainnut liittyä tähän kinkereihin, niin nehän julkaisivat muuten tuolta, tuli asiasta kolmanteen meille, niin tämän Galaxy Tab 2, joka on niin kymppituumainen. Ja mä tipahin kertalaakista kärryltä. Eli niillä on, onko niillä nyt niin kuin oikeasti, siis niillä on nyt Galaxy Tabeja on niin kuin se. Eka oli se 7-tuumainen, sitten tuli 10-tuumainen, sitten tuli Galaxy Tab 2 7-tuumainen, sitten tuli Galaxy Tab 2 10-tuumainen. Jotakin tällä ei ole. Ja mä en vielä ole mistään oikein saanut päässyt kärrylle, että mikä ero niissä Galaxy Tab 2 ja 1 on 10-tuumaisen kohdalla niin kuin käytännössä, mutta kai niissä nyt jotakin oli. Mutta tuota, se voi olla ehkä nyt vaan huonoa keskittymiskykyä. Joo. Mutta en mä tiedä. Ehkä Nokia on ennenkin lupailu, että sieltä tulee jotakin isoa uutista näin, mutta jos on nyt vaan tämmöisiä näitä halvempia Windows Phone-puhelimia, niin tälleen nyt nörttinäkökulmasta nyt ei kauhean isoja uutisia. Joskin nehän nyt nousi viimeisellä neljänneksenä viime vuonna niin kuin suurimmaksi Windows Mobile Phone toimittajaksi, mikä kertoo ehkä aika paljon siitä, että miten pieni skene se on vielä. Mutta, tuota, mutta siinä mielessä, että mitä enemmän ne saa tuommoista eri hintaluokkien puhelimia, niin sitten ne saa ehkä moottoreitaan taas käyntiin. Että siinä tälle, niin kun, jos haluaa nyt tässä Nokiaa sympata, niin se on nyt ehkä mitään tällä eniten ottaa. Mutta tuota. Nokia mutta sympata. Huomenna se vasta alkaa, että tuota, ensi viikolla varmaan osaa tästä sanoa tästä näistä kinkereistä enemmän. Sympaamisesta tuli mieleen, että tuota, Microsoftilta tulee tuota, Symbianille jotakin Office-applikaatioita. No ilmeisesti ne pyrkii myös sitten, että ne on jotenkin aktivoitunut muutenkin tässä Office genreissä taas, vaikka jossain vaiheessa tuli mieleen, että eikö ne nyt muutenkin ole tässä toiminut Nokian luureissa yleensäkin nämä Office-tuotteet. No aikahan uudesta ne tullut. Nohan uudesta, mutta parempi sekin kuin ei mitään joskus. Joku softa, missä on Office-logo on käynnistynyt. Mutta se sekin, että se, eli tämä Symbianin tämä viimeisin käyttöisversio, eli tämä Belle. Niin siihen nyt tuli näitä Office-applikaatioita, mutta yksikään niistä ei ole Word, eli tuota... Tosi Word, PowerPoint, Excel on luvattu, että tässä joskus kevään aikana myös tulee, mutta se oli ihan, ihan kattava toi laitevalikoima, että niinku E7C7C6-01X7, mikä helvetti Oro, Nokia Oro. Joo. Mitä tästä linkistä? No joo, mutta joka tapauksessa tämä on, on siis, ja N8-illekin ilmeisesti joskus tulee, mutta se silleen, että X7 toi on. Että vaikka nyt niinku Symbian on julistettu kolleksio niinku vuosi sitten näin, niin tota, kyllä sielläkin puolella ihan tapahtuu. Että nyt, on, nyt on adressi luotu ja minä kehotan kaikkia Puhujankulman kuuntelijoita välittömästi allekirjoittamaan tämän. Se löytyy osoitteesta adressit.com kautta. Pistin sen tuonne meidän listaan. Okay. Adressit.com kautta world-mobile-conference-kuopioon. Minä voin lukea tämän tekstinkin, se ei ole kauhean pitkä. Otsikko siis on World Mobile Conference Kuopioon ja teksti kuuluu seuraavasti. Kansainvälisesti merkittävät teknologiakonferenssit sijaitsevat aina maailmanpoliittisesti triviaaleissa peräkylissä, kuten esimerkiksi Las Vegasissa, Barcelonassa tai Kauko-idässä. Tämän huolestuttavan ja epädemokraattisen liikkeen on ehdottomasti muututtava. Teknologian muovatessa yhä enenevissä määrin jokaisen kansalaisen maailmankuvaa ja arkea on teknologiateollisuuden tultava ihmisten keskuuteen maailman suurimpiin väestökeskuksiin, kuten esimerkiksi Kuopioon. Niinpä uskonkin kollektiivisesti maailman kansalaisten aloitekykyyn ja heidän yhtyvän tähän ainoaan loogiseen ja demokraattiseen päämäärään tuoda vuoden 2013 World Mobile Conference Kuopioon. Täten odotan vähintään 2 miljardia allekirjoitusta tähän maailman historian ja globaalin kehityksen kannalta ainoaan olennaiseen tai merkittävään adressiin. Hyvää päivän jatkoa. Mahtavaa. Joskin mä nyt en löydä sitä linkkiä tästä meidän listasta millään tavalla, mutta kuitenkin. Se on tuossa... Missä? Se on tuossa... Näköjään puhujan kulmakirjoittaa minä muodossa, mutta se ei... Okei, tässä lukee trying to reach Google. Google heti kato. Aha, no se kato, sulla ei netti toimi. Miksi tämä muuten tämä... Hyyty tähän, hyvä. No olipa se hauska juttu. Eikö ollutkin? Nyt kaikki allekirjoittamaan adressia ostamaan 80 päiväksi adressille lisänäkyvyyttä hintaan 80€. Kuka oikeasti maksaa 80€ jonkun Saapurin adressin lisänäkyvyydestä? No jos jollakin on joku ihan oikea asia, niin ei se nyt paljon. No mutta tämähän on ainoa oikea asia, mitä maailmasta löytyy. Joo. Ja minä en katso, että tämä on 80€ arvoinen. No joo, kohdassa olit oikeassa, mutta ilmeisesti se lisänäkyvyys tarkoittaa sitä, että niinku porukka, jotka menee ylipäätään adressit.comiin, niin niille näytetään se joku, niin, jos se on euron per päivä, niin kuin se oli. Joo. Niin kyllä se ihan kannattaa. Okei, no sä voit ostaa. En mä tälle osta. No voisi tehdä jollekin muulle. Se olisi niin sitten hyvä, että niin voisi niin haudata adressia silleen, niin että maksaa näin niin vaikka kympin näin, niin se niin viikko ei näy sitä adressia, josta se taas vastustaa. Mutta tässä nyt taas testataan Puhujankulma-podcastin painoarvoa. Käykää kaikki allekirjoittamassa adressia, laittakaa kaikki ystävät, sukulaiset ja maanmiehet allekirjoittamaan myös, niin katsotaan kuinka paljon Puhujankulmalla on kantavuutta ja tavoitettavuutta, ja sitten voidaan sponsoroita sen mukaan. Meidän painoarvomme vastaa ongin kohoa. Se. 2 allekirjoitusta jo. Se lähtee. Katsotaan, mikä on tilanne, kun jakso on päätöksessään. Joo. Mutta siellä se ruudullakin tällä hetkellä näkyy, eli käypä siellä osoitteessa. Irkistä löytyy osoite myös. Kurkatkaa sieltä. Nyt taas lista alkaa. Puhelimenne Officen. Nämä on välttämättä Officea, mutta sitten taas liitetiedostoja tulee määritysformaatissa, niiden katsominen ja ehkä, en tiedä, haluatko niitä edes muokata. Joskus on ollut sellainen tilanne, että on ollut pakko joku pieni muotus tehdä, mutta... Niin. Kyllä se, niin kuin se katsominen on onnistunut varmaan joka vehkeelle, mutta Koska ehkä aina... Androidille taitaa olla se, onko se, mikä se on, paljonko se maksaa, siis toi Polaris Office, vai mikähän se se mikä oli siinä Galaxy Noteissa on tuota, mukana. Joo, kyllä tuo HTC ihan noita avaajamentisti on mukana. En mä tiedä oikeasti. Siis varmaan tämmöiset HC-käyttäjät voi olla, mutta kyllä mä suoraan sanon, että kyllä se menee tuohon tablet-kokoon ennen kuin sä haluat jotain lähteä muokkaamaan. Sullahan on itelläs iPad, niin kummalla sä mieluummin muokkaat dokumentteja kännykällä vai sillä iPadillä? Kyllä sä sanot paremmin hahmottamaankin sen dokumentin, kun se on siinä iPadissa, jossa isommassa ruudussa. Joo, kyllä mulla on toi iWork on tuossa, tai siis se iWorkin Pages on tuossa iPadissa, mutta mä tiedän, että onko mä koskaan tehnyt sillä mitään oikein mielenkiintoista. Itse asiassa mitä on tehnyt niin kun, tällä Pages kautta Keynoteilla, mikä löytyy iPadista, niin on siis joskus tämmöisiä typografisia hahmotelmia on tehnyt. Et se on siihen ihan kätevä, että joskus tulee joku johonkin, tarvitsee niin vaikka joku tämmöisen logon tai jotain muuta, niin sitten sillä on yllättävän mukava sille hahmotella. Mutta en mä tiedä, ehkä mä kuulun semmoiseen. Se, että jos pystyisi lukemaan jotakin Office-dokumenttia ja sitten kommentoimaan, niin kyllä siihen ehkä niin kuin olisi hinkuja. Koska sitä joutuu tekemään aika paljon. No joo, no se on tietysti totta. Ja siihen kännykkäkin jopa riittäisi. Tuommoisen pienen kommentoinnin. Toinen pointti on tietysti tämä lynkki-klientti ihan pelkästään, mikä tässä kuvaruudussa näkyy. Niin se on. Mitä se lynkki teki käynyt tuossa? No lynkki on sitten taas tämä niin kuin. Ei niin, se oli se viestintä. Niin, se on vähän niin kuin Messenger tuolla yritysmaailmassa. Joo, no kyllähän, joo, no semmoinen tuo ehdottomasti. Ja sehän on nyt tullut Androidille ja iOS-laitteille ja toimii tämmöisenä niin kuin chattina. Siinä ei pysty vielä puhumaan, mutta ilmeisesti tuossa Windows-luurissa ainakin pitäisi tulla semmoinen lynkkiversio, jossa pystyisi osallistumaan myös äänellä niihin puheluihin mukaan, mikä on sitten. Katsotaan, kun sen Windows-luurin tässä nyt ehkä ensi viikolla maanantaina saa käsiä. No niin, loistava. 800 vai? Joo, niin voi sitten raportoida siitä. Nythän oli tabletista Officesta, niin nythän tuli, oliko se The Daily, joka skuuppasi sen, että nyt, niillä oli joku kuvaakin siitä, että tulee Microsoft Office tulee iPadille. Mutta sitten Microsoft aktiivisesti kielsi, että ei, että se mikään sen kuvasi, niin ei ole, ei pidä paikkaansa. Ja sitten tämä Dailyn toimitus näitä, että kyllä se oli teidän oma edusta, joka tätä esitteli. Että siitä on noussut vain sellainen spekulaatio, että sitten kun iPad 3 tulee, niin julkaistaanko se silloin, ja sitten niin saako jopa niin Microsoft tämmöistä lavaa aikaa, että se pääsee esittelemään sitä. Mutta musta, no joo, siis kyllähän niin kuin, jos ajattelee, kuinka paljon niin kuin, iPadeja on, niin se, että jos niistä osaa ostaa joku, se on varmaan aika kallis sitten, jos Microsoft tekee sinne sen softan, mutta että kyllähän, se, niin kuin, kyllähän myyntiä varmaan tekee ihan hyvin sille. Jotenkin sille itse miettinyt, että jos ne niin jossakin vaiheessa jotakin Windows 8 tabletteja pistämässä pihalle, niin jos ne säilyttäisi sen yksinoikeuden sinne, niin tavallaan se olisi niin kuin niiden omalle alustalle. No en mä tiedä, onhan niillä vielä tämä mahdollisuus, että ne karsii jotain featureita, mitä se iPadissa ei tule olemaan ja omassa on. Vähän mitä ne haki tällä, no ehkä laiha applikaatio Xboxin yhteyteen, niin saat määrätyn applikaation Windows-luurilla, sä pystyt tekemään enemmän sillä asioita, kun sit taas saat kevyemmän version muille laitteille. Saat niin sellaisen. En mä tiedä, myykö se yhtään sen enempää, jos sulla se iPad jo on, niin kyrsiikö sulla, että sulla on Officesta light-versio siinä, niin ehkä ei. Tietokonelehdellä oli muuten ehkä hienoin nettiuutinen liittyen iPadiin. No. Tutkimus. iPadin omistajat keskimäärin varakkaimpia. Joo, mä kans luin sen. Tai näin ja siihen liittyy toinen uutinen. Lämmitetyssä saunassa on kuumempi keskilämpötila kuin ulkona talviaikaan. Niin, koska mulle ruvetaan maksamaan siitä, että mä teen tollaisia tutkimuksia. Siis ehkä puhuja, kun mä tutkimukset tässä lanseerata. Täytyy kans kompata nyt silleen, että siis mä en tiedä kuvittelenko mä voin, mutta jotenkin tietokone.fi-uutisten taso on jotenkin nyt vähän romahtanut tässä viime aikoina. Mä en tiedä. Se on määrätyt uutiset. Määrätyt mun mielestä niin kuin ihan normaali taso, mutta sitten taas joo, välillä ne lipsahtaa vähän sinne Iltalehden tasolle. Jo. No on ehkä siinä vielä sekin, että jotenkin tuntuu, että no joo, no kun se Tero-lehto lähti sinne 3D-lehteen, niin tuota... Siitä se... terveisiä Tero. Niin, niin nyt kun se ei tuota, ne ei niin kuin nosta sitä keskiarvoa siellä näin, niin tuota, ehkä tuntuu vaan, että vähän väliä, niin kuin aina kun lukee tietokoneet, niin on niin kuin vaan hermo kiristyy näin. Mutta... Terveisiä tietokoneen ainoa lehti, joka on nostanut puhujakulman omaa lehteensä. Olisiko ollut Tero-lehto? No tuota... niin, siitä se jo. Ei ole puhujaikulmaa vähän aikaa mainittu. Seuraavaksi ne uutisoi uudesta kansainvälisestä liikkeestä tuoda World Mobile Conference Kuopioon. se voi olla. Katsotaan, huomenna se on siellä. Joo, no eikä se sinällään, tota, eikä tuommoista, toi, eikä, niin kuin, eihän se tavalla, eikä kaikki se, että tarvitse. Jos ne uutisoi jonkun sille ihan typerän jutun, niin ei se niin kuin niitä pikaa ole. Mutta, niin kuin, ehkä mulla välillä on niin kuin, se, että siellä olisi kivaa, että siellä... uutisessa, jos joku vaan tiedotte välitetään eteenpäin tai joku jossakin julkaistu joku tutkimus, niin sitten se vaan referoidaan ilman, että niin käytetään kuka tekee mitään, sillä tavalla? Käytetään mitään kritiikkiä. Mä en kuullut. Mun mielestä se on säädytöntä, että luetaan vaan niin uutiset ja referoidaan muita tutkimuksia. Ei, kun nimenomaan siis, jos nyt viittat meihin tässä näin, niin me tosi huonosti referoidaan ne uutiset ja sitten vaan lätkytetään omia mielipiteitä päälle. Eli me toimitaan just toisella tavalla. En mä tiedä, onko tämä yhtään sen laadukkaampaa, mutta mä en tässä mikäänkään laatu edes pyri. Mä vaan niin tässä tapaa muun. Määrä korvaa laadu. Mä kyllä olisin Erkan kanssa eri mieltä, yllätys. Kun sä sanoit, että ei se ole tietokoneen vika, että niillä on siellä huonoja uutisia. Minusta se on juurikin tietokoneen vika, jos valitsee omien nettiuutisiinsa typeriä uutisia. Me rakastamme hyviä uutisia. Joo, mutta jotenkin voin veikkaa, että... Me puhutaan vaan asiallisista asioista, niin kuin esimerkiksi World Mobile Conferencein siirtämisestä Kuopioon. Siitä muuten on kuulemma adressi. Do you know that? Joo. Joo. No yhtä huikea kuin tuo iPadille tuleva Office on tietysti Galaxy Beam, jolla sä voit uhrata akkuasi heijastamalla kuvia seinille. Mutta mä haluan tämmöisen. Joo, eli Samsung Galaxy Beam. Kai tästä joku YouTube. Tämä on nyt niin sieltä Barcelonassa julkaistu puhelin, jossa on projektori. Ja, siis... Galaxy Beam. Tulee vaan noloja tilanteita ja ei itse asiassa kyllä, mulla oli eka reaktio oli siihen, että kuka ihminen nyt ikinä haluaisi projektorin puhelimen, mutta sitten tuli mieleen, että no kyllä se saattaa olla jossain niin kuin, palavereissa tai opetustilanteissa tai joissakin se saattaa olla ihan näppärä. Niin kuin, kun ei se nyt varmaan olekaan tarkoitus, että sitten niin kuin, jengi perustaa elokuvateatteri, jossa ne heijastaa kännykällään valkokankaalle koko illan elokuvia ja ihmiset maksaa siitä lystistä 13 €. Mutta kyllä se saattaa olla joissain tilanteissa ihan näppärä. En mä tietysti maksaisi siitä niin kuin isoa hintaa niin kuin erikseen kokonaisesta puhelimesta, mutta jotkut organisaatiot ja tuollaiset saattaa hyvinkin maksaa siitä, kun esimerkiksi Androidillakin on keskimääräistä hankalampaa, niin kuin kaikilla puhelimilla on heijastaa esimerkiksi reaaliaikaista näyttökuvaa mihinkään. Tarvii olla ihmeellisiä piuhoja ja erikoisia systeemejä. Niin jos joskus tarviikin semmoista, niin saattaisi olla ihan näppärä, että pystyy reaaliajassa näyttämään puhelimen ruutua sitten vähän isommassa koossa isommalle määrälle ihmisiä. Niin kyllä tuossa joo, videossa no... näyttää suht hyvin toimivat. Niin kuin... Joo, no... Totta kai näin videoissa näyttää. No, tai siis varmasti, että kun, tai ehkä niin sanotaanko näin, että siis sille, että jos pitää niin leipoa puhelimeen kiinni, niin okei, eli tämä niin tilanteessa, jossa ei ole niin muita näyttöjä, ei mitään projektoreita, niin se, että paljonko tuo niin speksien mukaan, paljonko tuo sylkeen pihalle, niin tavallaan semmoinen samankokoinen, jopa vähän pienempi, taskuprojektori voi olla ehkä fiksumpi. No se on tosiaan hieman. Joo, siis kyllä mä voin kuvitella, että niinku yhdellä ihmisellä on tällainen niinku jotakin oikeata käyttöä, sitten kymmenelle ihmiselle on silleen, että se niinku, sillä on kavereita, että mielestäni on siistiä, niin se kannattaa niinku sen takia jo ostaa tämä. Ja sitten niin kuin, muuten tämä kuuluu niin kuin siihen sarjaan niin kuin, tuotteita, joita niin kuin, ja nyt tässä tulee taas niin kuin, tämä, ehkä tämä minun tämmöinen niin kuin, piilevä asenneongelma näin, että siis, jos joku ei ole niin kuin, mielikäs, niin mä niin kuin, soisin, että sitä ei olisi niin kuin, olemassakaan. No, mutta Erkka ei halua sitä, niin sitten teknologiamaailmassa, varsinkin tällaisissa konferensseissa, mun mielestä niissä on vähän samaa nykyisin alkaa olla kuin muotinäytöksissä. En ole suuri muotinäytösekspertti, mutta muotinäytöksiinhän suunnitellaan täysin epäkäytännöllisiä ja teoreettisia vaatteita, joita ei ole tarkoituskaan ihmiset niin kuin käyttäisi päivästä päivään, mutta ne on niin kuin tällaisia showcaseja, pahoittelen sekakieltä, ei tullut mieleen, mikä se nyt olisi näppärästi suomeksi, jossa osoitetaan, että no hei, tämmöinenkin on mahdollista, me ollaan tämmöinenkin saatu turautettua nyt tämän kokoiseen laitteeseen, ja no kun me nyt ollaan tehty tämä, niin kyllä tämä voi ostaa. Että musta tuntuu, että enenevissä määrin tehdäänkin tällaisia niin kuin teknologiademoja, joista sitten tuleekin näitä tällaisia niin kuin kuluttajalaitteita, niin kuin esimerkiksi tabletissa. Puhutaan myöhemmin tuosta Googlen laajennettu todellisuuslaseista. Itse asiassa, hei, nyt on itse asiassa toi on hyvä analogia, kyllä joo. Ja sama niin kuin voisi sanoa, että niin kuin autonäyttelyt ja tämmöiset konseptiautot on toinen. Mm. Tai vaikka asuntomessut, minne mennään katsomaan niin kuin hienompia taloja kuin itsellä on varaa, mutta siellä niin kuin niissä hienommissa taloissa niin tämmöiset niin kuin jotkut rakenteelliset ideat, niin ne pystytään toteuttamaan niin paljon selkeämmin, että niin kuin, hei, katsokaa, että tässä on tämmöinen näin, sitten, kun se toteutetaan sitten oikeasti, niin se on vähän, se on vaikeammin niin kuin avautuu. Samoin niin kuin muodissa näitä tehdään, että jos tänä vuonna on jotkut hörheilät, niin tehdään sitten semmoinen niin kilometrin mittainen hörheilä. No, muotia mä en kyllä millään tavalla ymmärrä, mutta kuluttaja-elektroniikasta niin puuttuu siis tavallaan toi konseptiajattelu, tai niin kuin semmoinen, että yleensä kun demotaan jotain, ne on siis semmoisia niin johtoleijia jossakin pöydällä, niin kuin esimerkiksi niin kuin Lightpeak oli aluksi. Et sen sijaan, että niin kuin, mä voisin melkein allekirjoittaa tuonne, että niin kuin tämmöinen projektoripuhelin on semmoinen niin kuin konseptidemo näin. Mutta tavallaan toi ilmeisesti tulee ihan oikeasti markkinoille. Musta se olisi hienoa, että sen tekisi semmoisen niin kuin tosi siistin, että hei, tämä voisi olla semmoinen niin kuin suunta, mihin niin kuin 5 vuoden päästä voisi niin kuin puhelimet mennä. Mutta kun ne sitten tekee se oikeasti ja pistää jonkun tuommoisen niin kuin roskan myyntiin näin. Että se joo, ehkä joo, tämä, niin kuin, tässä mä olen, tämä, miksi mä aina nyrppii tämmöiset näin. Että kun ne, sen sijaan, että ne tekisi niin kuin kalliin semmoisen demon, jolla ne testaisi sitä ajatusta silleen, niin kuin sitä vastaanottoa, niin ne tekee sitten niin kuin semmoisen niin kuin paskan. Tiedätkö niin kuin mistä tämä johtuu? Kerro. Se johtuu siitä, että kansasta löytyy ihmisiä, jotka ostavat tämän ja näin he saavat rahaa myös sieltä pois. Niin, joo, se on, koska niin sanoin, mä voin jo nähdä, kuinka että paljon tätä ostetaan. Niin siis, ei ne varmasti oletakaan, että kaikilta löytyy yhtäkkiä puhelintaskusta, jossa on projektori, mutta niin kuin sanoit itsekin, löytyy riittävästi ihmisiä, jotka ostaa sen jo sen takia, että ne voi demota kavereille, että hei, kato, mitä mä voin tehdä, mulla on tämmöinen. Sillä se konsepti menee. Mutta ei tavallaan, ei toi ole niin mitään, kuitenkaan niille mitään niin hyvää bisnestä. Eikö mä niin kuin no ei se ole huonoakaan bisnestä, ne ei menetä siinä mitään, ne ottaa vaan sen demon tekemisestä. Eli tehdään laki ja kielletään se. No joo, no ehkä sillä Nehän on niinku siis ei ne varmasti tee tällä laitteella voittoa, ei ne oletakaan tekevänsä voittoa. Mutta saa siitä myös käyttökokemusta. Niin. Ja lisää ideoita. Itse asiassa siinä on ehkä syy, minkä takia minä en ole markkinoija, kun totesinkin tuossa, että totta kai se toimii videossa. Jos mä olisin markkinamies, niin mä olisin varmaan tehnyt video, jossa se ei toimi. Olisin vaan sanonut, että näinhän tässä on mitään järkeä, mutta tämmöinen meillä nyt on. Ja sen takia, minä olen joo. Työtön. Ehkä siinä semmoinen, niin kuin, joo, ehkä tavallaan se, mä katson myös sitä niin kuin siltä näkökulmasta, just, että niin kuin, mitä se kertoo yrityksestä, että ne tekee tommoisen näin. Niin, siis tavallaan se kertoo, että me halutaan kokeilla kaikkea jänskää. Niin, se ei ole ihan huono sanoma kuluttajalle, että me innovoidaan kaikkia jänskiä härpäkkeitä ja tehdään tällaisia vähän koeluontoisempiakin juttuja. Ja katsotaan sitten, jos joku vaikka jääkin päälle, niin sitten te voitte joskus ostaa. Ja mulle toi kuulostaa, niin kuin, siis niin kuin toi tommonen niin puhelimen julkaisu, niin mulle se vaan sanoo sitä, että meillä ei niin kuin hajuakaan, että mitä me ollaan tekemässä. Että me niin kuin silleen vaan ostetaan niin kuin S-arpoja niin kuin silleen, että se niin kyllä siellä on Niin no siis, niin mä tiedän se... Laskutikkumies on tarkkaan laskenut, niin että kannattaako tämmöinen tuoda markkinoille. Mulla on se mielikuva, aina kun joku tekee tämmöisen niin puhelimen, missä on projektorina, niin mulla on sellainen, että niin oikeasti, että ootteko te nuihukassa? Okei, joo, mä ymmärrän. Sä vertaat tätä nyt Apple, joka taas nimenomaan hautoo ideoita niin pitkään, kunnes ne oikeasti tietää, että tälle oikeasti jotain käyttöä. Niin, tai pikemminkin ne odottaa niin kauan, että ne voi varastaa ne ideat joltain muulta, markkinoida se paremmin ja patentoida se omiin nimiinsä. Niin, ei tavallaan ei tommonen niinku projektoripuhelin ei niinku tässä hetkessä vielä semmoinen, että niinku se niinku markkinoinnillisesti paranee, niin vaan siis sille, että se niinku se pitäisi oikeasti olla vaan parempi. Mutta joo, niinku mutta tässä niinku se, että joo, ehkä vertaan Applen tai niinku ehkä sille, että niinku syy, minkä takia mä esim. Tykkään niinku Applesta, niin on se yksi syy just se, että niinku tavallaan se tuntuu sille jotenkin järkevältä. Mä jotenkin, että jos Apple tekisi tommosia näin, niin musta niin Apple kanssa tuntuu siltä, että oikeasti mitä helvettä te teette. No, ei, jos Apple tekisi, niin sä sanoisit, että ihan mahtava juttu ja mieletön innovaatio. Mutta uskoisin, että ne pystyisi kyllä paremmin sen idean niin, keksimään. Niin, tai niin kuin ei Apple tekisi tämmöistä. No, niillä on tällä hetkellä vaikka se AirPlay, eli tavallaan se, että niin kuin, on Applella ollut ihan riittävästi idioottimaisia. On, en mä sitä sanoa, mutta siis tavallaan se, että tämmöinen track record näin, siis tavallaan, että joku Samsung, joka tekee tämmöisiä laukun kokoisia puhelimia näin, ja sitten tämmöisiä taskulampuja. Musta tämä on värillinen taskulampu. Mutta siis tämä on just silleen, tämmöinen projektoripuhelin on siis semmoinen, että mä varmaan niinku tähän samaan puheen pidän niinku kohta tuossa nytten Googlen nytten lasien kanssa, että siis niinku et se on niinku kiehtova idea, mut sitten tavallaan se, että niinku et tarvitseeko sitä oikeesti, niin se on niinku siirrytäänkö siihen Googlen lasien? No, otetaan nekin tähän mukaan. Mun mielestä on hienoa, että ihmiset tekee kaikkia. Google tekee itse ajavia autojakin, ja minusta se on hienoa ja innovatiivista, joo, vaikka ei kukaan niitä osta. Joo, mutta tavallaan se Googlen itse ajava auto on tällä hetkellä siis tavallaan siis semmoinen, just vielä semmoista konseptivaihteessa. Se on niinku semmoinen, niinku, joku semmoinen seitenpyöräinen auto, mikä näkee jossakin automessuilla, semmoinen konseptiauto. Ja tavallaan siis se niinku sanoo, että okei, että me niinku nyt tutkaillaan tätä asiaa, eikä silleen, niinku, että niinku, eikä niinku sille, että me niinku myydään tätä sulle tätä puoliraakille juttua. Mä vaan saa kiinni siitä ajatuksesta, että mitä haittaa siitä on, jos sitä vaikka myykin. Jos ei tykkää, niin ei osta. No, minä en ainakaan osta. Minä en osta mitään. Minusta iPadikin on helvetin huono idea, mutta ihmiset on vaan jallitettu Apple markkinakoneiston avulla luulemaan, että se on hyvä idea. No, on se hyvä idea. Ja kyllä Apple voisi pakko myydä projektoritkin, jos niitä huvittaisi. En usko, että ne pystyisi. Minä uskon. En, joo. Mutta, ja minä olen oikeassa siinä, että minä uskon. Joo, siinä on kyllä ihan. Eli niin kun, siis nyt tuli joku Googlen sisältä vuoti ulos tietoa. Siitä on ollut jo viime vuonna on ollut tietoa, että niillä on jotain tämmöisiä projekteja, missä ne tutkii ja kehittelee tämmöistä niin kuin päälle puettavaa elektroniikkaa. Ja siis se ei nyt ole niin kuin Googlelle mitenkään niin kuin ihmeellistä. Siis niin kuin monilla firmoilla on sitä, niin kuin Nokialla ja Applella ja Samsungilla ja Motorolalla. Niin kuin kaikilla, niin kuin, ne kaikki varmaan niin kuin tutkailee tota näin. Mutta nyt tuli niin kuin tavallaan tämä väite, että ne tämän vuoden aikana, joskus vuoden loppupuolella, niin tämmöiset videolasit markkinoille, eli lasit, mitkä pannaan päähän, ja silloin, oliko tässä vielä se, että se oli vain toisessa silmässä vai molemmissa? Jos on, niin kuin toinen on läpinäkyvä lasi ja toisessa on sitten se hood. Joo. Ja oliko siinä vielä jotakin semmoista, että pystyy jotenkin nyökkäämällä ohjailemaan, ja sitten siinä olisi joku mahdollisesti joku kamera. Ja sitten oli väitteitä myös siitä, että se ei olisi edes mikään niin kuin Android-lisälaite, vaan siis se, että se olisi niin kuin suoraan verkkoon yhteydessä, mikä niin kuin mä väitän, että tällä hetkellä ei pystyä tekemään niin kuin järkevää. Okei, musta tämä on höpöä tuote muutenkin tämä, mutta ei pystyä tekemään semmoisia laseja, jotka niin kuin olisi mielekkäällä tavalla niin kuin verkossa ilman puhelinta. Mutta sen... No voisin, että kortin laittaa laseihinkin. Mä ottaisin tommosen, jos siinä olisi vaan semmoinen videoprojektori, mikä samalla heijastaisi siihen. eteen semmoista kuvaa, sen vie siihen mukaan, niin sitten on, että sulle... Tämähän on demo. No se on demo, mutta minkä takia... Ihan samalla tavalla kuin se projektori kuuluu. Mutta miksei tähän laita kännykkää kiinni? Miksi tämä pitää olla taas eri? Niin, mutta tavallaan emme tiedä. No niin, lojo se. Siis onhan niillä näitä reaaliaika Google Goggles-juttuja kännykkäille. Miksei mulla ole semmoista? Eikä se reaaliaikaista Google Goggles vai mitään? Siis ei ole vielä niin kuin kuluttajakäytössä, että nekin on vielä demo-vaiheessa. Joo. Mutta kyllä niitä on. Siis Sessissähän esitteli joku puoli just tämä... Androidin pohjalle tehtiin niitä laskittelulaseja, missä joo. Oli tämmöinen. Aivan joo se, joo. Ja tavallaan, siis siitä mä tykkään. Siis, joo, siis siinä, joo, lisätiedon tuominen, niin ehdottomasti. Niin kun tavallaan siinä se on, niin kun se on se tuote kehitelty johonkin tämmöiseen niin spesifiin kontekstiin, missä niin kun se, että jos sä haluat tietää, kuinka lujaa se lasket suksilla tai lumilaudella, tai niin kuin, että voit jälkeenpäin katsoa, että niin kuin miten pitkälle hyppyneen sinä. Niin tavallaan niin semmoisessa yhteydessä niin kuin, siis se on jotenkin järkevä. Mutta tavallaan sitten tämmöinen niin kuin geneerinen videolasi. Hi, I'm Mark Laxson. Niin, siinä tulee jälleen tämmöinen niin kuin, sama ongelma kuin tämmöisen projektorikännykässä jutun kanssa. Että siis se, niin kuin se semmoinen pikoprojektori fiksusti toteutettuna on siis se, että tehdään semmoinen hyvä pieni projektori, jonka voit laittaa, ottaa mukaan. Ja niin kuin sitten ne, jotka tarvitsee semmoisen, haluaa semmoisen, ne ottaa niin kuin, haluatko haluamansa laitteen ja sitten sen pienen projektorin. Se on yksi se fiksu tapa tehdä se. Että se, että niin pannaan kännykkä samaan, niin se ei tuo se yhtään mitään lisäarvoa. Ja sitten samaan niin kuin tässä mua niin kuin hirveästi epäilyttää niin kuin se, että ehkä johtuu niin kuin tämä videolasien pitkä perinne siitä, että niin kuin kukaan ei ole koskaan onnistunut tekemään videolaseja tai mitään niin kuin tämmöisiä niin kuin, edes 3D-laseja. Mitkä millään tavalla niin kuin, ei sanoisi niin kuin ympärillä oleville muuta kuin, että niin kuin, hei, mä oon dorka. Mutta tämä on niin kuin, turhaan haukun tätä, kun tästä ei oikeastaan tiedetä yhtään mitään. Mutta niin kuin, tämä on just sellainen esimerkki taas, että minulla on sellainen niin kuin ahdistus aina, kun mä kuulun. No mutta älä nyt vielä kauheasti ahdistu. Me ei edes tiedetä, onko tämä oikeasti mikään juttu. Kyllä mä uskon, että tämä on oikea prokki. Mutta se, että... Mutta tietenkin siinä on se, että jos joku Google tekee, niin sitten se on semmoinen, että okei, se tehdään johonkin tämmöisiin niin kuin Oakley-tyyppisiin laseihin näin. Että ne ei voi niin kuin lähteä ehkä tekemään sitä, että tehdään se jonnekin fiksuun paikkaan, että tehdään se vaikka moottoripyöräkypäriin. Tai tehdään joku vaikka lisälaitetta, jolla sä voit niin kuin lisätä niin kuin omaan autoon sen. Mutta siis käyttää sitten oikeasti silleen. Jos siihen saa Wikipedia, niin sitten mä käyttäisin. Keskimmät on, että sulla on joku näyttö, mistä helposti sinun tarvitsee sitä kännykkää, jos... En mä tiedä. Ja sitten jos se kertoisi vastaan niin kuin ihmisistä, joiden nimet mun pitäisi tietää, että kuka se on ja mistä mä ne tunnen, niin se auttaisi, koska mä en muista koskaan ketään. Ne on lokaatio, tekään tästä vasemmalle. Mä eksyn joka paikassa. Niin... Niin, tavallaan, niin, kuinka paljon tuommoista niin oikeasti? Mä eksyn koko ajan. Okay, joo, siis sille, mä en muista kenenkään nimiä enkä naamoja. Mulla vaan tulee tosta jotenkin sille mieleen näin, että sä menet jonnekin suurkaupunkiin näin, niin sitten sä niinku tunnistat, niinku turistin tunnistaa aina näin, niin sitten niinku turistille myydään toi, että sä et näytä turistilta, kun sä oot koko ajan kartalla, mutta sitten turistit tunnistaa niistä isoista hölmön näköistä laseista. No, mutta kai niistä nyt voisi saada fiksummankin näköisiä. No, ei. Tämä on konsepti, hei. Kaikki ihmiset näyttää ihan samanlaisilta. Mun mielestä niiden pitäisi lopettaa semmoinen. Totta. Joo. Mutta jos sekin semmoinen, että, niinku, että tunnistetaan, tai niinku vaikka että niinku, tämmöinen augmented reality yksi lupaus, niinku se, että okei, okay, että sä kävelet kadulla, niin se hakee niinku, siihen paikkaan liittyvää tietoa. Mutta sitten se, että kun ihmiset tosiasiassa niinku, nuohoo niinku, samoja reittejä päivästä toiseen, niin sä eksät ehkä niinku, kaksi kertaa katsoa sen, että sillä työmatkalta sen. No, mutta sama periaatteessa pätee GPS-laitteisiin ja kummasti ne käy kaupaksi. Ja mutta GPS-laitteet on... Ne on niin kuin tavallaan se fiksu toteutus. Niitä ei pidä päässä. Mutta nyt se voisi pitää päässä. Kyllä niitä voi pitää päässä. ihan yhtä hyvin. No. Kukaan ei kiellä. No, mun mielestä se, että pitää kännykkä ottaa koko ajan pois taskusta, niin kylmissä olosuhteissa, niin mikä sen muikeampaa, että se tieto näkyy tuossa kuvadun silmissä. Niin, kyllä, totta kai, varsinkin, jos se tietäisi, mitä tietoa mä haluan. Siis siihen se mun mielestä tästä pointti jos on. Olisi, että tulee koko jos tämä olisi Applen Progis, niin Erkka olisi ostanut jo. No ei. Ehkä. Mutta tota... Kaikki ihmiset, jotka ostaa iPadin, niin ostaisi Applelta kyllä illasitkin. iGlassis, joo. Että just se on mun mielestä, että, niin kun, että mä voin niin kun nähdä miljoonaa niin kun semmoista niin kun ammattikäyttöä näille niin kun laseille. Mutta just semmoinen, että vaikka joku korjaa jotakin, niin sillä niin kun automaattisesti pyörii niin kun joku... YouTube-video, joka kertoo, miten se ei, niin, sitä ei pidä tehdä. Joo. How to repair your car. Joo, just semmoinen, no niin kuin esimerkiksi vaikka joku kone, niin ne on ihan pioneereja tämmöisissä niin kuin mobiili manuaaleissa ja tämmöisissä, että ne on niin kuin, että joku menee, tyyppi menee korjaa jotain hissiä näin, niin että ne niin saa sen just sen hissin ja just niiden osamallien niin kuin tavallaan. Kuinka sua se, ei se angstaa, ei ihmiset semmoisia kannusta? Ei, mutta siis tavallaan siis se, että mä oon niinku just tämmösiä, niinku, että sillä on joku niinku spesifit, se on niinku semmoinen ammattikäyttöön. Näin. No mutta jos sä keksit tälle hyvän käytön, niin mikä on angstin aihe? No siis tavallaan sitten, jos Google tekee näin, niin se ei tee se mene ammattikäyttöön. Miksi se voi? No miksei se voisi mennä ammattikäyttöön? Kyllä Androidiakin käytetään ammattikäytössä vaikka kuinka. No joo, mutta siis tavallaan se, että... Sehän on avoin pohjakata, helppo rakentaa. Mä vaan kuvittelen vaan, että niin Google tekee jotain, niin se tekee niin yrittää tehdä niin sille massoille. Että mä en niin tavallaan en usko siihen, että ihmiset käyttäisi niin huvikseen tommosia. Mä uskon kyllä siihen, no, että ihmiset käyttää... Älä käytä, ei ole pakko. Älä angstaa, mennään eteenpäin. No, millä tavalla toi... Mä oikeasti niin tavallaan se, että niin ihan angstaan siis ihan niin siis silleen niin tsemppaavassa mielessä, että, niin kuin, että mikä se olisi... Niin kuin, pitäisi, sanoa, mä uskoisin jopa enemmän semmoisen niin monokkelin vaan, semmoisen, mikä pannaan niin kuin, vaan silleen niin kuin, äkkiä silmälle. Niin kuin, no, se mutta, lasit, mutta, se mutta eikö tuosta nyt ole helposti tehdä monokkeli sen jälkeen? Sun täytyy olla enemmän siinä tilanne laitteelle ja kuulokkeelle ja muille, mitä siinä muutakin käytetään. Mä en tiedä esimerkiksi muista kuulokkeita. Monokkelissa toisessa päässä pitää olla sitten se kännykkä, joka oikeasti tekee jotain, kun se monokkeli ei mahu mitään. Niin se ongelma on. Kyllä, kohta mahtuu monokkeliin. Mun mielestä... Transistorit on atomin kokoisia. No joo, meidän... Aasinsilta. Niin, mutta kun meillä on välissä vielä tämä sukupuolen mukaan menevät mainokset. No ei se haittaa mitään, kun nyt mennään atomin kokoisiin transistoreihin ja sitten puhutaan typeristä mainoksista. No, selvä. Puhukaa. Se on tietokoneelle uutinen. Oi, ajanaisi sitten. Ei, transistorit, atomin kokoisia. Vielä pienempiä. Niin, ja se on siis, kun prosessorivalmistajat on tätä, kenes laki tämä nyt oli? Moore. Kuka sanoi, että ei Moore, oliko se Moore? Moore, kyllä. Niin, mä sekoitin Moore ja Murphyn, joskin ne on kyllä aika pitkälti sama asia. Se on jo. Mutta siis tämä, että kun tämä kaikkien yleisesti hyväksymä, vaikka se onkin täysin niin kuin... arbitraarinen, mikä arbitraarinen on suomeksi, laki, että transistorien ja sitä kautta prosessoritehon määrän on tuplaannuttava tietyssä ajassa, niin siinä on ongelma, että kun kuitenkin niiden pitää olla suunnilleen tietyn kokoisia niiden prosessorien, niin kuinka me saadaan lisää niin kuin transistoreita mahtumaan, niin nyt, siis aikaisemminkin on ollut sitä, että on laboratoriossa osoitettu, että joo, kyllä me saadaan atomin kokoisia transistoreita, mutta se on ollut vielä hyvin epäkäytännöllistä ja epätarkkaa se työ, mutta nyt tämä uusi prosessi mahdollistaa sen niin kuin massatuotannon tarkasti. Ja siis ainakin tämän uutisen mukaan olikin ennustettu, että tämä laki voi toteutua jatkossakin, niin transistorien pitää olla vuoteen 2020 mennessä atomin kokoisia, ja nyt näyttää ilmeisesti hyvinkin realistiselta, että tämä on niin kuin massatuotannossa vuoteen 2020 mennessä, joten no niin. Hurraa! Yes. Joskin saadaan monokkeli. Ja sitten sen jälkeen kasvatetaan prosessorin kokoa. Mä en oikein ymmärrä, mikä se ongelma siinä on, ettei prosessori saisi vaikka olla vähän isompi. Kaikki pitää pienempiä. Että ne mahtuu siihen Erkan monokkeliin. Monokkeli. No ei, kun mobiiliprosessorius on, niin sitten ihan eri asia. Eihän ne ole yhtä tehokkaita kuin pöytäkoneissa, eikä niitä tarviikaan ainakaan vielä toistaiseksi olla. Okei, mutta ne odottaako mobiiliprosessoreiden tehon kasvu molemmakin? Ei se taida. Kyllä se taitaa olla aika teoreettinen, että kunhan nyt vaan on sellaisia prosessoreita, niin laki toteutettu. Mulle tuli viesti, että arbitraarinen on mielivaltainen. Ei se suoraan ole sitäkään. Se on taas niitä minun suosikki sanoja englanninkielestä, joilla ei ole täsmällistä suomenkielistä vastinetta. Ja minusta suomen kielen pitäisi lopettaa semmoinen. Suomen kieli pitää lopettaa. Niin, voisi ihan hyvin lopettaa. No, yksi kieli vähemmän. Vähintään perussuomalaisten kiusaksi. Älä kuitenkaan sitä adressia tee, se kilpailee meidän toisen adressin kanssa muuten, mutta käydään sen keskustelun myöhemmin. Mulle tähän muuta sanottua, että mä ymmärrän kyllä niinku hyvin huonosti, että mikä on transistori, mutta mä en ymmärrä, että miten transistori voi olla atomikokoinen. Mutta sä et nyt vastusta tätä kuitenkaan. Kun minä olin koulussa, anekdootin loppu. Ei. Kun minä olin koulussa, niin opetettiin, että atomia pienempää asiaa ei olekaan, ja sitä saman aikaan opetettiin, että atomin sisällä on neutroneja ja elektroneja ja positroneja, ei positroneja, en minä muista tarkkaan, mitä ne oli. Minun kysymys oli, että no mutta jos atomi on pienin, mitä voi olla, niin jos sen sisällä on tämmöisiä, niin eikö nämä ole pienempiä, jossa vaiheessa fysiikan opettaja käski minun olla hiljaa. Puhui itsensä. Ja se siinä on se, mikä on suomalaisessakin opetusjärjestelmässä vialla. Käynyt tuolla 800-luvulla koulussa. Mä en vieläkään tajua, että mitä yksi atomi voi olla transistori, mutta sinällään sillä ei ole mitään väliä, koska ei sillä niin, minun ymmärryksellä ei ole tavallaan niin kuin mikään merkitystä. Mä oon vaan nyökkäillä, mä en niin kuin ymmärrä tätä uutista. Onhan se nyt kiva, että prosessorit on tehokkaampia, niin sitä voi, on, joo, se on voi pyörittää nopeammin tarkempaa kuutiota. No mä katsoin, joo, katsoin, mä yritin itse asiassa jostakin löytää semmoisen selkokielisen selityksen, että mitä niin transistori tarkkaan ottaen tekee näin. Mä en löytänyt yhtään semmoista selitystä, jota mä olisin ymmärtänyt. Mutta siis mä ymmärrän suunnilleen, mitä transistori tekee, mutta en tarpeeksi hyvin, että osaisin tiivistää sen tällä varoitusajalla jotenkin nasevasti. Jotenka kuuntelijat, pistäkää palautetta ja tiivistetyksi. Ovella tapaa, niin kuin silleen sanoit, kyllä mä tiedän, mutta mä sitä sulle silleen. No ei, se oli ovella, tai ei se ollut yhtään ovella tapa sanoa, että mä ymmärrän suunnilleen, mutta en oikeasti. Tämä ei ollut tapa yrittää vaikuttaa fiksummalta kuin mitä olen. Tämä oli tarkoitukseni oli osoittaa olevan ihan niin tyhmä kuin olen. Melkein yhtä tyhmä kuin minä. Mutta näin. Niin pääasia, että mä voitan. Kyllä. Ehdottomasti. Ja koska me saadaan tämä näin pieneksi, niin sen jälkeen voidaan näyttää mainoksia kadulla sen mukaan, mitä sukupuolta sä olet. Ja kyllä idioottimaisin juttu ikinä. Tänään meillä on idioottimaisia juttuja. Miksi? Ja tämä on tylsä uutinen, se mitä kuvaa edes. Oli siinä kuva. Mutta ei tästä aiheesta. Siis tuossa on joku kuva, näistä on nyt puhuttu näistä NS-älykkäistä. No niin, McHillio siis sanoo. Transistori on kytkimen vahvistimena tai muistin elementtinä toimiva puolijohdekomponentti. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Siinä se ongelma. Kyllä mä oon lukenut niin kuin hyvin monesti, niin kuin, että mitä transistori tekee, mutta mä en niin kuin, tavallaan siis sille, niin kuin, sen, niin kuin, se, että mitä se niin kuin, käytännössä tarkoittaa. No sitten tämä on aina hyvä tämä vakioselitys. Se on taikaa. Oi, nyt saa mä se saa kaiken vaan niinku toimimaan. It's magic. No, mutta niin takaisin mainokset. Siis noi muka älykkäät mainostaulut, niistähän on puhuttu viime aikoina paljonkin, ja niitä on kai Suomessakin testailtu. Mun mielestä se on niin kuin valtavan, siis minkä takia mainostajat haluaisi niin kuin pelästyttää ihmisiä niin kuin kohdistamalla noin spesifisti mainokset itsensä. Ja siksi toiseksi tässä on siis... Eli viittaatko nyt tähän näin, siis tähän niin kuin se, kun käyttää niitä kameroita vai? Joo. Joo, eli se on jotenkin, ihmisillä eli tulee sitten semmoinen, niin kuin, vaikka se olisi perusteetonkin, niin niillä tulee semmoinen spontaani reaktio, että mitä helvettiä. Joo, niin, elikkä... Jos mä haluaisin myydä ihmisille jotain, niin mä en halua... Minäkin ymmärrän sen verran markkinoinnista, että minä en erityisemmin halua aiheuttaa niistä edellä mainittua joo, se saa pelästyttää, se on totta. Niin, mutta siis tämä on vielä idioottimaisempi kuin A. Saanko äkkiä sanoa, niin kuin, että mitä tämä uutinen käsittelee, niin sitten kuulija ymmärtää, että mistä sä puhut. No heitä. Sori. Elikkä... mä olin kyllä tässä... Kaikki teetään minoritoreporttia monipolvisessa asiassa. Joo, eli tämä uutinen käsittelee sitä, että Briteissä kokeillaan tämmöisiä mainostauluja, jotka tunnistaa niin kuin henkilön sukupuolen mukaan ja sitten kohdentaa, niin kuin, että okei, no näytetään niin mainostaa joko niin kuin karikoiden sukkahousuja tai kaljaa. Ja, mutta sitten tässä oli, nyt Henrik puhuu tästä What's Next-osiosta, eli kun näitä tämmöisiä kokeiluja, että käytetään oikein kameroita siitä, että tunnistetaan, että tuossa on nainen, niin sitten otetaan sen kuva siihen mainostaululle ja sitten pannaan sille vaikka joku hattu, että sen päähän ja sitten, että osta hattu. Kato, miten hyvältä se näyttää sun päässä. Muuten Henkru sanoi, että transistori on kansantajuisesti sähköllä ohjattava kytkin tai vahvistin. Se onko se semmoinen niin if-else juttu? Joo. No niin, no nyt mä tajusin. Hyvä. Eteen. No niin, hyvä. Mutta siis... Tämä spesifi tapaus on idioottimainen useammastakin syystä. A, koska minä sanoin niin. B, minä sanon niin, koska nykypäivänä ihmisen sukupuolen tunnistaminen on jopa ihmiseltä paikotellen aika hankalaa. Niin se on voit potentiaalisesti loukata ihmisiä, jos ne ovat kovinkin arkoja omasta sukupuoli-identiteetistä ja näyttävät kuitenkin suhteellisen androgyyneiltä. Tai sitten jos ihmiset näyttävät halutessaan androgyyneiltä tai eivät vaikkapa tunnustaudu ruumiillisen sukupuolensa osaksi tai jäseneksi. Eli siis sukupuolen tunnistaminen alkaa olla ihmiseltäkin hankalaa, niin saatikka sitten joltain konealta. B. Tämä kyseinen mainos on hyväntekeväisyyskampanja, jossa mainostetaan, siis sinänsä kyllä kannatan tuota kampanjaa ja tarkoitusta, että halutaan nostaa tietoisuutta tyttöjen eriarvoiseen asemaan kehittyvissä maissa. Se taitaa olla muuten sama kampanja, mikä Suomessakin on nyt mennyt, että vain siksi kun olen tyttö, niin sitten on kurjaa tavalla A ja tavalla B. Mä oon nähnyt niitä katumainoksia kyllä esimerkiksi Porvoossa. Pukkilassa ei ole katumainoksia. Onko Pukkilassa katuja? On. Mä tiedän vasta. On yksi. Joo. Mutta tosiaan mainos on se, että koska olen tyttö, niin asiaa A ja B ja C. Ja tämä näytetään vain naisille, koska ilmeisesti se on ihan sama, jos... Eihän miehet voi missään nimessä niin kuin tuntea sympatiaa sitä kohtaa, että jos tytöillä menee huonosti kehittyvissä maissa, joten turha miehille on edes tämmöistä mainostaa. No okei, perusteena tämä oli se, että tällä halutaan demota sitä, että koska miehille ei näytetä mainoksia, niin se konkreettisesti osoittaa sitä, että mitä se tarkoittaa, jos esimerkiksi pääsyä informaation rajoitetaan pelkästään sukupuolen perusteella. Mutta tämä on mainos. Mä olen vaan iloinen, jos mä en näe sitä. Joten te siis haluatte osoittaa, että kehittyvissä maissa tytöillä on kurjaa sillä tavalla, että te ette näytä minulle mainoksia, koska olen mies. Mulle sopii helkkarin hyvin, että mulle ei näytetä mainoksia, joten tämä oli kampanjan pointti. Mutta siis tavallaan, joo. Mutta siis tavallaan se ajatus siinä, ajatushaamusta ihan nokkilla. Ja ajatus siis on ihan nokkela, mutta no, sitä en kiellä minäkään, mutta toteutus ontuu pahasti. No, myös toteutus on ihan ok. Ei, niin kuin, ei näissä nyt aina mainoksissa voi siihen päästä, että kaikille kaikkien mielestä se toimii, mutta mainokset kyllä on periaatteessa kuvottavia ja vastustettavia idioottimaisia. Totta kai, joo. Mutta siis sinällä minusta on ihan niinku tuommoinen kohdentamismetodina ihan hauska siis se, että niinku tämä niinku oletushan, tai siis se, että se mainosplatiikka niinku laskisi siitä, että onko nyt yleisö niinku mies- vai naisvoittosta, niin se sitten kohdentaa sen mukaan, tai se, että onko vaikka lapsia. Niin se, että jos myydään vaikka jotakin tuotteita naisille näin, niin turha niitä näyttää meille, näyttää niille niitä mainoksia, mitkä paremmin. Eli normaalisti tämä hoidetaan vaan sillä, että siinä on niinku vaihtuva mainos, jos mahdollista. Mutta nyt tavallaan se, että jos se mukautuu, mikä on ihan fiksua. Mutta siis lähtökohtaisesti nämä älykkäät mainokset ei ole kovin älykkäitä justiinsa sen takia, että ihmisiä ärsyttää mainonta entuudestaankin, niin sitten jos niistä tehdään vielä niin kuin friikahtavampia jollain äärimmäisillä kohdennuskeinoilla, niin ihmisiä rupeaa vaan ärsyttämään enemmän. Se ei ole hyvää liiketoimintaa. Tavallaan se siinä, että mä menen siihen näin, se niin laskeskelee, että mä oon mies, mä näen mainoksen näin. Mä en välttämättä tiedä edes, että se kohdentaa sitä mulle. Ei se, niin kuin, mä en niin kuin oikein näe sitä skenaariota, missä se ärsyttää. Ja muista se, että siinä tapauksessa, jos se tekee esimerkiksi tätä, että se laittaa sun oman naaman. Niin no joo, mutta sitten tavallaan se, kun se ei liity tähän uutiseen, se on vaan tuollainen lopussa. No ei, mutta puhuinkin nyt näistä älymainoksista yleisemmällä tasolla. Mutta minusta se, että jos niinku pussipysäkki niinku tunnistaa, että tässä nyt on lapsia näin, niin se ei näytä kaljamainoksia niille. Niin no, mutta tässä on yksi ongelma. Se tunnistaa silloin, kun sun naama on kohti sitä mainosta. Ja kuinka moni ihminen on naama kohti sitä mainosta? Ja jos se katsoo sinne mainokseen päin, niin mitä väliä sinne? Mitä sinne no, nimenomaan. Niin. Eli tämä ei koskaan aktivoitu edes. Jotenkin, niin kuin no, kyllä se aina jotain näyttää näitä. Ja sitten yleensä ulkomainonta on semmoinen, mitä katsoo moni ihminen samaan aikaan. Se on ulkomainonnan niin kuin perusidea, että yksi mainos pystyy yhdellä hetkellä tavoittamaan monta silmäparia. Niin se, että se yksilöi, kun yksi ihminen seisoo siinä, niin sille mitään hyötyä, että siinä on 5 naista ympärillä ja se tunnistaa se yhden miehen näyttää miehelle mainoksen. No niin, mutta kyllä no joo. Mutta, okay, no, hauska konsepti, mutta tästä vähän liian monimutkaisen tästä nyt hyvin simppelistä asiasta. Tämä on mun mielestä taas konsepti. Ihan samalla kuin ne Google-lasit tai projektori, joka on kännykäs. Tämä on just semmoinen, tämän voi verrata siihen näin tämmöiseen niin valokytkimeen. Niin ja nekin on ihan perseestä. Että jos joku on huoneessa, niin valot on päälle. Jos joku ketään ei ole huoneessa, niin valot ei ole päälle. Eli tämä on ihan sama, kun kielletään se, että lapset ei saa olla lumivallien päällä. Ei. Ehdottomasti. Mennään eteenpäin, kello on paljon. Mun mielestä tämä on ihan sama kuin se, että Hitler oli kommunisti. Hyvä. No, tutkimus. Ja World Mobile Conference Kuopioon. Käykää allekirjoittamassa adressi. Android on iOSoft ja kalliimpia Android on. Tässä oli ehkä viikon paski uutinen. Tai siis meillä on paljon hyviä uutisia tällä viikolla. Joo, niin oli. Mä laitan uutisia tuolle listalle yleensä otsikon perusteella. Mä lisään ne tuonne listalle ja sitten mä luen sen uutisen, jos joku ei käy poistamassa sitä uutista ensin. Niin tämäkin oli semmoinen, että okei, mielenkiintoinen otsikko. Sitten lukee, että mikä tämä tutkimus oli, niin tämä on tosiaan samaa sarjaa kuin se, että iPadin omistajat on rikkaampia kuin ne, joilla ei ole iPadia. Pystyttekö tiivistämään nopeasti, minkä takia tämä on huono? Siis tutkimusperiaate oli se, että katsottiin, että jos ostaa iOS-kaupasta 100 suosituinta softaa, niin ne maksaa vähemmän kuin jos ostaa Android Marketin 100 suosituinta softaa. Eli silloin se on fakta. Hyvä tutkimus. Eli se on hyvin kaukana faktasta silloin. Niin. Pakko se uskoa, se on fakta. Minä en yleensä ole naivi, mutta minä nyt vähän oletin, että no se tarkoittaa sitä, että sitten vertaili, niin kun, että sama softa maksaa näissä kahdessa eri kaupassa lähtökohtaisesti eri määrän, mutta kun ei tässä ollut kysynyt, ne vaan vertaili, että no tämä softa on kalliimpi kuin tämä ihan toinen softa ihan eri kaupassa. Se on, se on sama kuin vertailisi, että no, K-kaupassa jauheliha maksaa enemmän kuin S-kaupassa maksaa poron käristys. Mm. Joo. Vähemmän. Elikkä Kanalys on nyt niin tämä paskafirma, joka teki tämän, ja tuota, tietokonelehti, ja mikä se on? Samuli Kotilainen. Syytämme sinua. Kyllä. Mitäs menit tekemään noin tyhmän tutkimuksen? Mutta se sitä ihan mielenkiinnosta, niin sitten Teemu tuossa kävi useamman kymmenen softaa läpi, niin kuin silleen vertailin Android-markettia ja viitunespuotia, niin omat havaintoni on, että jos niin vertaa niin samaan softaan, niin Android-kaupassa on järjestää vähän halvempi. Aina joku 10 senttiä. Ja Henkru sanoi, että se leffa on kyllä paska. Olen samaa mieltä. Mikä leffa? En se, mä tiedä yhtä. Se kommentti tuli. Mutta leffat lähtökohtaisesti on kyllä aika paskoja. Mutta kyllä. Ei näin. Ei näin. Siitä olisi saanut hyvän keskustelun, mutta kun kello on näin paljon, niin ei keskustella. Me ei keskustella sitä ei hyvää keskustelua. Me mennään sitä paremmin vaan katsomaan, mitä Roviolla tapahtuu tällä hetkellä. Siellä on tulossa uutta peliä ja vanhaa peliä uudella höysteellä. Ja tämä kiinnostaa meitä siksi, koska se tulee Suomesta. No joo. Ei kyllä kiinnosta yhtä. No sen takia. Rovio tekee paskoja pelejä, niillä kävi jostain käsittämästä syystä joku hyvä aivan peli. Käsittämätön tuuri. Ja nyt ne meinaa tehdä toisen pelin, jossa vaiheessa jossa ihmisetkin toivottavasti tajuaa, että koko homma on ollut silkaa kusetusta ja se floppaa se uusi peli ja 3 vuoden päästä mistään Roviosta ei enää puhuta. Se on minun toivomus vuodelle 2015. Joo, eli maaliskuun 22. päivä tulee Angry Birds Space. Eli onko näistä painottomia? Linkoat sen linnun, niin se vaan jatkaa sitä yläreunasta tangentin suuntaan. Joo, toi... No se hankaloittaisi Angry Birdsin nykyistä käyttöliittymää vain marginaalisesti. Mutta toi, sinällään ihan, koska tämä on ihan mielenkiintoinen, että niille tulee nyt ei... Angry Birds-peliä näin, koska tätä ollaan tässäkin ohjelmassa ollaan pohdittu aika pitkään, että milloin niitä tulee jotain muuta, että päästään näkemään, että oliko ne, onko niillä hyvän pelin franchisein tekivät näin, että pystyykö ne toistamaan sen tempun, koska nämä itse on ilmoittanut, että ne aikoo Disneyksi, niin Disneyn paikalle, niin mikä tarkoittaa sitä, että pitää olla muutakin kuin Mickey, mutta ihan mielenkiintoista. Paitsi jos on Disney, sitä riittää Mickey Hiiri. No se riittää aika pitkään itse asiassa. Mikihir ja tekijänoikeusrikokset, niin hyvä tulee. Ostaako Pörni Angry Birds Spacein? Ehdottomasti Angry Birds Space. Piraatoiko Henrik Angry Birds Space? En, musta se on paska peli. Mä hommaan sen semmoisen kännykkään, missä on projektori, ja sitten mä heijastan sen seinälle. Samalla kun mulla on semmoista hassut lasit päässä. Mä ymmärsin tänään vasta, että minkä takia mua ärsyttää Rovio niin valtavasti. Se johtuu siitä, että ne on alusta asti ollut niin saakelin ylimielisiä siitä, mitä ne on tekemässä. Koska muistan, ennen kuin Angry Birds julkaistiin, niin Ylellä oli jo uutinen, että missä nämä niin kuin uhos vaan, että kun meistä tulee nyt suuri juttu ikinä ja leffaa tehdään ja leluja ja muita, että me ollaan kuule niin mahtavia ja kauniita ja hyviä ihmisiä. Sitten ne julkaisee paskan pelin, ja jostain syystä ne on oikeassa paikassa oikeaan aikaan niin, että siitä tuleekin. Nimenomaan. Se saa oikean momentin taustalle, jonka jälkeen se on mennyt omalla painollaan, ja ihmisiä edes kiinnostaa, että se on paskapeli. Nyt ne sitten... Ne teeskentelee, että se oli heidän omaa ansiotaan, että niille kävi ihan järjetön mäihä ja leikkivät, että ne on älykkäitä ja ihania ja ihmeellisiä ihmisiä, vaikka ne... Näin se vaikka pitää minnekin. Ne sai ansaitsematonta mainetta ja mammonaa ihan tuuriperille samaan aikaan, kun maailmassa on miljoonia ihmisiä, jotka tekee oikeasti järkeviä asioita ja isolla panoksella ja kovalla työllä, ja ne ei saa... murto-osaakaan siitä menestyksestä, mitä joku saakelin rovio saa. Hei, ne työllistää ihmisiä, ne boostaa Suomen mainetta. Se, että jos sä oot oikeassa paikassa oikeaan aikaan, sulle käy hyvä tuuri, niin näinhän elämä menee. En mä tiedä, oliko ne musta vaan rehellistäkin ihan helvetin hyvän peli. Ja täytyy muistaa, että aika monessa paikassa peliä pystyy pelaamaan jopa ilmaiseksi, jotenka niin kuin, se on se eri asia, jos siitä joka paikassa joutuisi maksamaan ja muuta vastaavaa. Se on tiipadapa hinta, mitä sitä on maksettu. Mun mielestä aivan loistava, että Suomesta löytyy tämmöistä innovatiivisuutta. Siitä sanotaan teemapuistoja ja muita vastaavaa. Mun mielestä se on aivan mahtavaa. Joskus tapahtuu jotain ilostakin. Siis, mä en ymmärrä, miten semmoinen peli voi menestyä, jonka pelimekaniikka on niin rikki, että sä niin kuin joudut arvaamaan puolet ajasta. Mitä sä teet. No kun sä et tiedä yhtään, mihin sä sen ensimmäisen linnun ammut, niin sitten se niin kuin menee ihan hukkaan. Mä en pelaa paskoja pelejä, sun ei tarvi pelata. Erkka ei osta hassuja laseja ja sun ei tarvi pelata Angry Birds. Minä ostan molemmat. Mennään eteenpäin. Ei mua ärsytä se, että mä en tosiaan pelaa sitä, ja kukaan ei ole pakottanut mua pelaamaan. Mua vaan ärsyttää se, että arrogantit idiootit menestyy, ja sitten ne luulee, että se oli oikeasti jotenkin heidän omaa ansiota. Mua vaan pelottaa se, kun meillä on tullut kilpailu, missä on palkintona Angry Birds-palkintona. Henrik ei ole silloin varmaan jaksossa edes mukanakaan. Mutta ei se mitään. Mennään tuossa. Kyllä mä voin olla mukaisena, mutta mä kerron tasan tarkkaan. Tämä on joskus kiva, että arrogantit idiootitkin menestyy. No sekin on. Hei, mutta Zynga taas puolestaan ilmoitti, että vain 59% kasvua, ja eikö ne yrittänyt jossain vaiheessa Roviota ostaa, niin olisi mennyt kovaa. Nyt niitä kyrsi. Tämä kertoo kyllä jotain taas, milloin kuinka perversioitunut ja kuvottava ilmiö pörssimaailma on. Että nämä niin kuin tekee miljoonia euroja tai dollareita tuottoa, niin kasvaa 59% ja sitten pörssimarkkinat sanoo, että ei riitä. Ja sitten pörssikurssi laskee. Se on käsittämätöntä peeloilua, ahneutta ja kuvottavaa idiotismia. Mutta ei se pelkästään se kasvu nyt ole sitä, tai ei se, toi on nyt se ainut luku, mikä siinä on taustalla. No siis syy, minkä takia se laskee, on se, että ne odotti, että se nousisi vielä enemmän. No ei se, jos katsoo yleensä, niin kuin, että millä perusteella niin noin reagoi noin firmat, tai niin kuin sijoittajat noihin näin, niin ei se ole pelkästään se aina vaan se, että paljonko ne on tahkonut rahaa. Vaan kyllähän ne pyrkii siinä katsomaan myös tulevaisuutta. Niin, myös se, että minkälaiset kasvun näkymät. Niin. Markkinat katsoo tasan 15 sekuntia tulevaisuuteen. Joskus sä et voi enempää katsoakaan. Minusta se olisi huolestuttavampaa se, että jos kyllättäisiin vaan ainoastaan sitä, että paljonko joku firma tekee just sillä hetkellä rahaa. Sehän on sitä, niin kuin sitä. Jos me katsoo, että kyllä jos ajatellaan, että niinku, siis miten paljon niinku synkän niinku mahdollisuuksia menestyä niin pitkällä. No siinä mielessä mä oon vaan iloinen, että arroganteilta idiooteilta otetaan ilmasta rahaa pois, että siinä mielessä mä en siis vastusta sitä, että synkän tuo paitsi vähän. Tuo markkinaosuus laskee, se on vaan hyvä asia, mutta siis Tuo niin kuin markkinajärjestelmän lyhytsilmäinen ahneus on se, mikä mä ottaa tässä päähän. No se on, joo. Allekirjoitan kyllä, että ei maailmassa kaikki ole hyvin, mutta Zyngalla menee vielä huonommin. Apple taas potkii. Kyllä menee tosi huonosti. Varmaan ihan angsti, että onko huomenna varaa aamupalaa syödä. Ne, tai onko rahaa busseihin, että pääsee töihin. Enemmän mua ihmetyttää tämä, että miten tämä suomalainen nettikauppa, mikä sen nimi taas oli, mikä vieläkin pyörii. Fruuko. Menin sanoa Huuko, mutta se oli elokuva. Apple potkii patenteilla, patenttijuttu. Jos jotkut on persistä, niin patenttijutut, kertokaa nyt kuitenkin. Mitä nyt taas? Kodak, ei. Mä en jaksa. No ei tästä tarvii puhua, kunhan vaan nyt sanot. Lisää syitä boikotoida Applea. Kodak menee konkurssiin ja Applen reaktio tähän, hei, haastetaan ne oikeuteen. Eikö tämä ole patenttirikkomuksista? Eikö tämä ole vastareaktio siis siihen, kun siis aikaisemmin Kodak haasto Applen oikeuteen patenttirikkomuksista? Joo, mutta eihän ne enää niitä mitään haasta oikeuteen, kun ne on konkurssissa. Ei ne vielä ole. Kyllä ne on. Siis tavallaan, tässä nyt jälleen se, että pitkät prosessit, niin kuin yhdet haastaa toisen oikeuteen, niin totta kai ne toiset sitten iskee se, että okei, no pannaanpa se normaalisti näissä. No mutta ei niitä enää tarvii, kun ne on me jo... Ei se mihinkään vielä päviinnyt siitä. Eikä se, niin vaikka se menisi konkkaan, niin se ei vielä tarvita sitä, että eikö Apple joutuisi maksaa jotain. Että tavallaan se, että niin nämä on kaksi ihan irrallista asiaa. Mutta sä oot toki potee pahaa mieltä tästä, ei se, en sitä kieltä. Ja kai mä poden kaikesta pahaa mieltä, vaikka ihan periaatteesta, jos et ole huomannut. Tämä on muuten positiivisen jakso ikinä. Mä pahoittelen kaikkia, jotka kuuntelee jaksoa. On meillä kaikilla ihan hauskaa joskus. Hei, Arajärvel. Kaikki on kurjaa. Arajärvel on nyt hauskaa, koska nyt puhdistetaan Arajärven maine, koska mekin dissattiin Arajärveä. Mutta nyt totuus julki. Videota oli manipuloitu. Mutta missään ei ole sitä alkuperäistä videota. On se, mutta siis tavallaan siis se... Ei sitä sen kummemmin manipuloitu. No, mutta sitä oli leikattu kaksi asiaa yhteen, mitkä ihan... Joo. Silloin se saatiin näyttämään, koska mä muistan Erkankin reaktio sen jälkeen, kun tuli tämä leikkaus nimenomaan tähän toiseen, niin sehän itse asiassa niin kuin herätti enemmän sinä. Joo. Ja onko ihme, että valtamedia tuskailee vähän oman kannattavuutensa kanssa, jos niin kuin Suomessakaan ei tajuta, että jos jossain satiiriohjelmassa näytetään editoitua materiaaleja, niin ehkä siitä ei kannata nostaa uutista. Se on vähän sama kuin kun jossain Tanskassa otettaisiin itsevaltiaiden jaksoja ja sanotaan, että no hei, kattokaa kuinka tyhmiä suomalaiset on. Joo, sitä elikkä, tekeekin, mutta... joo, eli se mikä tämä oli tämä väite niin alun perin, niin tämä, että Tanskan TV:stä tuli tämä kuvamateriaali leviämään, missä ensin eli näyttää sitä, että kun Arajärvi katsoo oikealle alaspäin ja siinä on sitten joku Tanskan prinsessa rintavakoinen tai niin kuin kaula-aukkoinen ja sitten leikataan siihen, missä niin kuin prinsessa kääntää päätään ja Arajärvi rupeaa kattelemaan kattoon. Siinä oli ilmeisesti 8 minuuttia näiden leikkauksien välissä niin kuin oikeasti sitä kuvamateriaalia tai niin kuin aikaa. Mutta pyydetäänkö nyt, koska paheksuimme Arajärveä tästä. Miksi me ollaan puhuttu tästä? Mä en muista, mistä se asia siltä tuli. Me jostakin eksyttiin tähän aiheeseen. Eikä tapauksessa, mutta niin kuin, oikaiskaan me nyt tässä tämä nyt. Elikkä peintti, mutta ei se nyt sitä poista kuitenkaan sitä, että se näyttää edelleen. Niin kuin, se on toi video, kun tuon katsoo uudestaan vielä, niin on se hassu video. On se hassu video. Kyllä se, joo. Itse asiassa eilen oli Seinfeldissä, joka oli eilen tuli televisiosta, siinä oli semmoinen kliivit. Paska sarja. Tämä on ihan loistava sarja. Siinä ei ole mitään hauskaa. Ei sun tarvitse katsoa sitä. Tekee... Etuoikeutetut ihmiset kehittää väkisin ensimmäisen maailman ongelmia ja sitten se on mukaan on hauskaa. Kyllä se on hauskaa. Ei mitään hauskaa koko sarjassa. mennään hassuihin. Olisiko semmoinen niin kolmannen maailman ongelmissa? Nähdään ne vasta hauskoja onkin. No maailmassa on ihan oikeita ongelmia. Ongelmia. Niin, mutta niille ei se ole nauhoa. Ensimmäisessäkin maailmassa, niin voisi televisiosta puhua siitäkin, että onko se nyt maailmanloppu, jos ylin nappi paidassa on auki vai kiinni. Sitten ne tekee siitä niin kuin 9 tuotantokautta sarjaa ja kaikista tulee miljardöörejä. Ihan. Se on taas näitä. Se on taas näitä, että ihmiset luulevat olevansa hyviä ja sitten ne saa jonkun täysin käsittämättömän peloilun takia menestystä ja sitten kaikki sanoo, että olipas ne hyviä. Sallittakaa se heille nyt kuitenkin. Mennään, ei sallita. Eli kaipaamme komediasarjoja kolmannen maailman ongelmista. Mä oon päättänyt ruveta vihaamaan kaikkia menestyjiä periaatteesta, koska, koska nykypäivän maailmassa ei voi menestyä kuin olemalla kusipää, niin toisin sanoen kaikkien menestyjien täytyy olla kusipäitä. Ai nyt kun sä vasta painit aloittaa. Nyt sillä saatiin otsikko. Mennään softasuosituksiin. Seuraava applikaatio on ilmainen, mutta ehkä he voisivat tehdä sitä myös maksullisen tehdä sillä rahaa. Tehdään tämä lintuhahmoja ja myydä sen jälkeen niitä. Phonecta Caller-applikaatio, Android, iPhone, Symbian ja koska minä vaihdan nyt Androidista pois, niin siitä on tulossa Windows Mobile. Ei siis sen takia siitä on tulossa Windows Mobile-versiota, mutta siis siitä on tulossa kuitenkin. Miten tuo toimii? Se, mikä tässä oli mielenkiintoista, mikä olisi kiva tietää, että tämä toimii Androidissa ja Symbianissa ilmeisesti suurin piirtein samalla tavalla. Ja se, mikä mun mielestä huikea feature on siinä se, että kun sulle soittaa joku henkilö, jonka puhelinnumero sulla ei ole siinä luurissa, niin se hakee automaattisesti sieltä palvelusta sen henkilön nimen ja tuo siihen ruudulle ennen kuin sä vastaat. Että kuka sulle soittaa. Tämä on mun mielestä se killer. Aina kun joku soittaa sulle, niin se ilmoittaa kotiin, että kuka sulle soittaa. Niin se lähettää aina Fonectan serverille tiedon, että nyt siellä soitti tämä henkilö. Kyllä. No. Sitten se kohdistaa mainoksia sulle. Niin. Sukkahousuja sulle. Naiset soittaa. No, mutta paitsi... sukkahousut. No, mutta hei, Pörni tykkää mainoksista, joten se on ihan ei, okei. Ei kukaan niin ottaa mainoksia vastaan mitään. Mä tykkään tästä palvelusta. Siitä, että joku soittaa. Mä en tiedä, kuka se oli, joka mulle soitti. Vaikka niin päin, että mä nyt en ole kerännyt vastaamaan siitä. Että outo numero. Että mulla on pikkasen aikaa. Olisikohan tämä nyt ollut se henkilö tai siitä yrityksestä, niin se, että mä pystyn nopeasti tarkistamaan, että sehän oli tämä. Mulla on nyt sen verran aikaa, ja mä hoidan tämän asian, eikä että se oli lehtimyyjä. No niillä nyt harvoin numero edes näkyy siinä. Mutta tuote ei ole tarpeeksi hyvä, että se myy ilman mainostusta, niin sitten sen kuuluukin kaatua sen firman. Sen takia minä en hyväksy mainontaa. Okei, okay, joo. Mutta tämä applikaatio on hyvä. Ja... kaatukoon Google. Mä yritän edelleenkin tätä applikaatiota. Mä en tiedä sitten, iPhoneissahan tämä ei toimi näin. No siis iPhoneissa se, että siinä on niin kuin, sen kautta saa ilmaisen numero- ja osoitehaun. Joo, mikä saa niin kuin muutenkin tässä, myös Androidin puolella. Mikä on niin kuin toinen hyvä puoli. Joo, mutta se niin kuin, joo. Elikkä, ja sitten se on joku tämmöinen, monet callerissa voit luoda suodatuslistan ja lisätä sinne numeroita, joista tulevat soitot ovat ei-toivottuja. Tällaista numerosta soittaa sinulle, saat siitä ilmoituksen puhelimesi ruudulla. Voit päättää, haluatko vastata puheluun vai et. Miten tuo mukaan voi toimia? No siis periaatteessa määrittelet määrättyjä yrityksiä tai määrättyjä henkilöitä, jos sä et halua. Siis tämähän nyt ihan sama, kun sä laittaisit muuten vaan sen osoitelistaan ja laitat vaan siihen älä vastaa. Ai jaa, niin siis tämä lisää vaan sinne puhelin osoitekirjaan niitä, että älä vastaa. No luultavasti tämä lisää se siihen omaan palvelunsa, eli samalla kun se teki sen tsekkauksen, niin se tuo jonkun toisen ruudun. Ei, mutta mä puhun nyt niin kuin iOSista. Ei se iOSilla niin, niin kuin se ei pysty sitä, joo. Niin. Joo. Näin se on pakko. Lisääkö se vaan niin kuin sinne mun osoitekirjaan, että puhelin myy? Ilmeisesti. Mutta mä tykkäsin tästä, ja usein on siis tämä, että pitää nopeasti katsoa, että mikä puhelinnumero, niin sä pystyt nimen perusteella hakemaan puhelinnumeroa näin pois. Okei, sä voit lehdä sen tekstiviestillä ja muuta vasta. Mitä se tapahtuu nyt ilmaiseksi? Mulla on se käyttöliittymä siinä. Eniron henkilöhaku on, mutta se ei vähän nyrppiä, se pitää kirjata. Voisipa oikeastaan kokeillakin tätä? Joo. Kiitoksia, Pörni. Minä kyllä kokeilen. Ja tämähän on nyt sama asia, Fonecta ja Eniro, pitää muistaa. Onko? Koska Fonecta osti Eniro. Ostiko? Kyllä, ei ole olemassa kuin yksi paikka. Ne on kaksi eri brändiä, mutta me ei mennä siihen. Eniro.fi on edelleen olemassa. Kyllä, siis ne on kaksi eri brändiä. Eniro.fi on Fonectan palvelu. Kiitoksia. Opin jälleen jotain uutta Puhkun softasuosituksista. Kiitoksia, kiitoksia. Mikäs tämä toinen on? Tässä ei ole mitään linkkiä, mutta The Rise of Atlantis. Peli, jota mä oon pelannut koko sen ajan. Ja se pitää lausua noin. The Rise of Atlantis. The Rise of Atlantis. Onko se vaikea peli? Ei, tämä on oikein, tai no tässä on tasoja, niin kyllä se loppupuolella alkaa mennä sitten vähän vaikeammaksi, mutta tämä on tämmöinen niin Bejeweled-tyyppinen peli hyvin vahvastikin, mutta tässä on tasoja ja tehtäviä ja jonkinlainen tarinakin, mutta emme siihen tarinaan kiinnitä mitään huomiota, koska se nyt on aika epäolennaista, että mitä isoa tarinaa ne yrittää kehittää tämän hauskan naksuttelun lisäksi. Ja jos maailmassa on koskaan ollut mitään oikeudenmukaista, niin se on se, että te kaikki joudutte maksamaan siitä yli 5 euroa, ja minä en maksanut tästä mitään. Ja tämä saa myös iPadille, ja sitten se maksaa vähemmän. Okei. Okay. No itse asiassa tämä jälleen kerran hehkutan Store News-softaa, mikä näyttää niin iOS kuin Mac App Store -kaupoissa meneillä olevat tarjoukset. Tämä oli tarjouksessa 100% tämän sai ilmaiseksi hetken aikaa, niin nappasin ja on sitä tahkonut itse asiassa. Se oli joulun tienoilla se tarjous ja mä oon siitä lähtien tahkonut tätä aika addiktoituneestikin. Okay. Tätä on just tämmöistä hauskaa, että samalla kun kuuntelee podcastia tai aivan tarpeeksi yksin tekee siis jotain, mihin ei tarvita silmiä ja käsiä, mutta kaipaa jotain naksuttelua, että pystyy pitämään huomioon ja keskittymiskyvyn. 6 euron kuplamuoli. No niin. Sen, hyvin kiteytetty. Sen voi tiivistää hyvin siihen, kyllä. Joo. Mutta seuratkaa Store Newsia, koska siltä saa 6 euron kuplamuoveja yllättävän usein ilmaiseksi, niin kuin tässäkin tapauksessa. Että normaalisti en olisi edes suositellut tätä justiin sen takia, että se tarjous ei ole enää voimassa, mutta tämä on niin, niin mukavaa naksuttelua, että harvinaista minulle. Minä voisin jopa maksaa tästä 6 euroa. Jos joidenkin pitäisi olla miljardiluokan menestys, niin näiden tekijöiden, eikä jonkun saakkelin rovioiden. Koska nämä on oikeasti tehnyt hyvän pelin, jossa on erinomainen käyttöliittymä ja oivallinen pelattavuus sen sijaan, että olisivat puolivillaisesti heittäneet pihalle jonkun käyttöliittymäkatastrofin ja olettanut, että maailma polvistuu heidän edessään. Ja mehän polvistutaan. No keksin, se johtuu varmaan sinun rystystekniikasta, miksi en tykkää Angry Birdsista. Ei, mä oon itse asiassa luopunut jo rystystekniikasta. Mä vaan tykkään siitä, kun sä et näe sitä maalialuetta. Mikä, se on vähän sama kuin niinku, olisi olympialaisissa... Näetään, saanko sä zoomat sitä taaksepäin? No niin, ja sit se on niin pieni, että sä et näe mistään. Pelaa tietokoneen ruudulla, tai isommalla tabletilla, tai isommalla pikäsfonilla. Silloin kun sen kokeileminen oli ajankohtaista, niin ei, sitä ei ollut mitään tietokoneversioita. Se on Facebookissa. Jos joku kerran osoittaa olevansa minulle huono, niin minä en anna toista mahdollisuutta. Kuunnelkaa puhujakulmaa myös ensi viikolla. Mutta hei, iPhone screen. Älkää kuunnelko puhujakulmaa. Tämä on paskaa ohjelma. Mikäs tämä oli? Tämä? Unix clock. Joo. Tätä sä etsit muuten jossain. iOSlle. Mahtava. Mä haluaisin tämmöisen niin kuin... Ihan oikea versio. Sitä on niin vaikea löytää. Joo, siis, eli siis Unix timestamp, eli mistä vuodesta se on? Onko se 71 vai 70 vuoden alusta? Eli niin kuin, millä palvelimet laskee, että paljonko kello on, niin lasketaan sekuntia jostakin ensimmäistä. Oliko se, en nyt muista, 70 vai 71? Tässä on mahtavasti näitä screenshotteja, kun näitä saa scrollata tälleen, se on yksi. Joo, eli siinä vaan pyörii semmoinen niin kuin sekuntilukema sieltä jostakin muista. Mielestäni se on jotenkin niin kuin älyttömän kiva. Siis, niin kuin, ei sillä, että mä saisin tulkita paljon kuin kello on, vaan mä oon jotenkin älyttömän paljon viehättää. Sitten joskus aikaisemminkin ollut sitten at timeista, mikä Swatch yritti lanseerata se tämmöinen niin kuin internet-aika. Ja tavallaan niin kuin, siis ainut oikea internet-aika on niin kuin, siis tämä Unix-aika. Ja mä oikeasti voisin ihan mielellään niin maksaa ihan niin sievämpinä rahaa siitä, että saisin semmoisen seinäkelloa, jonka näyttää. Mä taas nostaisin hirvittävän angstin, kun se on taas semmoinen teoreettinen tuote, jota kuitenkin ostaa vain 3 nörttiä. Ja, niin, mutta se ei oikeasti tee mitään. Se menee vähän eri kategorioksi. Se on enää semmoista kulutuselektroniikkaa, että se on vähän semmoista niin kuin... No onhan se kulutuselektroniikka, niin, jos se on hyvin... kaupasta. Mutta täytyy nyt sanoa, että... Ninnu huomauttaakin, että molemmilla peleillä on yhtä paljon omaperäisyyttä. Se on ihan totta. Mutta ei mua Angry Birdsissä ei häiritse omaperäisyyden puute, koska maailmassa on ollut ihan liian kauan ihan liikaa ihmisiä, että mitään omaperäistä enää voisi keksiä. Että voi olla vaikka kuinka epäomaperäinen, jos on edes käyttöliittymä kunnossa. Ja hei, stop the press. Tällä hetkellä Henkru on tekemässä sulle semmoista kelloa. No niin. Pitää, niin. Pitää Erkalle tehdä Unix Tap -herätyskello ja Hiskipo vielä tässä. Se, osaat sä koodata sellaisen elektroniikkaakin. Elektroniikallakin onnistu. Täältä tullut on Erkalle semmoinen. Ui! Uskomaton. Kyllä, nyt on kyllä. Hei, mä haluaisin iPad 3. Voitteko te kolmella? Henkru tekee semmoisenkin, ehdottomasti. Mä uskon sun. Haluaisitko, sulle voitaisiin kolmailla semmoinen iPad 3.5. Kuhan siinä on se, että mä voin... Sillä heijastaa videota seinälle ja siihen tulisi semmoista lasia mukaan. Sitten mä voisin ostaa sen. No joo, mutta kato, näin se, no ne huikeita kuuntelijoita meillä. Niin joo, ja muistakaa jakso 225 sinne käydä kommentoimassa, niin voitte voittaa hienon... Hienon rahaa, se on meidän lahja teille. Hienon, hienon Pörni ja Erkka kolikot. Henrikistä ei kolikkoa, koska se oli kapitalistista paskaa. Sillä ei ollut varaa siihen. Niin, just raha on ihan perseestä. Poistetaan rahaa kokonaan. Me laitetaan rahaa jakoon. Ilmasta rahaa jaossa. Paitsi, että ne on kai ihan ok, koska ei ne käy kai oikeasti maksuvälineen. Ne ei varmaan edes toimii noissa ostoskärryissä. Niillä saa kai niille yhden ostoskärryn. Saako niille? Mä vaikka on väärän kokoisia siihenkin. Että niistä ei mitään hyötyä. Mä oon keräänyt harvinaan. Itse asiassa vielä sille, että jos sä ostat sille ostoskärryn, niin sä saat sen ostoskärryn ja rahan. Minkä takia ostoskärryissä muuten on joku saapurin pantti? Minä tulen kauppaan ostamaan teiltä tavaraa. Jotta palauttaisit ne kärryt sen samaan paikkaan, eikä jättää sinne pitkin. Jos mä oon kuluttanut ruokakaupassa satoja euroja, niin kyllä ne saa palkata jonkun kärrään. Niin ne palkkaakin, on ne vartijat siellä. Been there, done that. Ihan oikein, hyvin monissa paikoissa, missä ei ole pantillisia kärryjä, niin... Se oli ongelma. Siellä ne kärryt on levällä. Mä huomasin, että mä tosi harvoin käytän kärryjä. Mä yleensä otan semmoisen koppaan. En mäkään. Mä oon ottanut. No, mulla on nykyään yksi painava reppu, että mä laitan mieluummin sen siihen. Niin, siis jos on vähänkin perhettä, niin kyllä mä ymmärrän, että kärryt tulee siinä vaiheessa tarpeeseen. Se, kun mä käyn ostamassa kaksi kengänpohjapizzaa ja pullollisen vissyä, niin siinä ei kauheasti niin, tarvii koppaa tai kärryäkään. Iske voi kysyä, että 225 vai 226? 226 on myös kolikon kuvat, kyllä, mutta mun tietääkseni on... myös 225 on kolikon kuva. 225 on. Niin. No niin. Ja voi olla, että tässäkin on kolikon kuva. Me ette hirveästi sekäsi. Mutta hei, näin pistetään... Oliko meillä joku kysymys? Olihan meillä joku kysymys. Katsotaan kysymyksen vastaus. Mielestäni kysymykset on kyllä ihan persistä. Noin. Nyt oli vaan niin kova vauhti päällä, että ei pystynyt. No. Eli viikolla puhuttiin Mountain Lionista ja Windows 8 ja viikon valinta on Linux Disco. Se voittaa edelleen. Linux Disco. Linux Disco. Linux Disco. Linux Disco. Linux Disco. Eli 58% valitsi Linux Discon, 12% ottanut Windows 8 ja... Ja kato mikä on seuraava. 12% ja sama määrä olisi ottaisi Mountain Lionin ja Hillolla. Ja 12% myös ottaisi Mountain Lionin ja Mantelilla ja vain 6% ottaisi Windows 8 ja Mantelilla laskespulla. Eli siis nyt Hillo voitti. Hillo voitti ja Mountain Lion voitti. Joo. Ja Linux Disco voitti. Eli kaikki voitti. Ja Linux Disco voitti. Jos mulla olisi dataa, voisiko tietokonelehti tehdä tästä uutista? jos mulla ei olisi enää tai vieläkään yhtään töitä, niin mä voisin ottaa projektikseni, kun sitähän on jo joku developers-versio siitä Mountain Lionista, niin mä yrittäisin saada sitä Hackintoshiin, mutta nyt ei ole kyllä aika. Mä en tiedä, maksaisiko se jopa? Pitääkö se olla kirjautunut? Ei se mitään maksa, jos tietää, mistä hakee. Niin, no se. Välikäteltona... Saako sitä muualta kuin tuolta... Ja näistä se Upstore-storesta tai saadaan. Välikäteltona tähän meidän World Mobile Conference Kuopioon on 5 allekirjoitusta jo tullut, joten näin se kasvaa. Katsotaan, mikä on tilanne. Tämä on tuppasti Kuopion asukasluku. Katsotaan, mikä on tilanne siinä vaiheessa, kun ensi viikolla katsomme tilannetta. Ja tämähän jatkuu. Mitä sanotaan Cannes? Onko se niinku Cannes, se elokuva näistä? Suomessa sanotaan kyllä Cannes, mutta siellä se taitaa olla Cannes. Eikö tämä ollut aikaisemmin ollut tämä mobile siellä? Cannes. Nyt se voisi olla Kuop. Kuopios. Kuop. Sanotaan näin. Barcelona. Cannes! Mutta kiitoksia Erkka, kiitoksia Henrikälle tästä viikosta. Haluan rahani takaisin. Tämä oli huikea angstinen jakso. Katsotaan, mikä angstinen nimi sille saadaan aikaiseksi. Kiitetään. Mä en halua rahojani takaisin, koska minä vastustan rahaa. Minä haluan Henrikin rahaa. Minä haluan Henrikin. outoa. Mennään eteenpäin. Kiitoksia, että olitte myös te kuulolla. Jos haluatte laittaa palautetta, niin antakaa tulla oikein olaun takaa. Palautajat puheenkulmista.com on tuo osoite, tai sitten vierailkaa meidän kotisivuilta www.puhujainkulma.com. Facebookista meidän löytää osoite facebook.com/puheenkulma ja Twitteristä twitter.com/puheenkulma. Mikä on tilanne ensi viikolla? Hetkinen, Pörni, jos sillä on paikalla. Kuka on? Seuratkaa medioita. Pörni kiittää ja kuittaa ja toivottaa oikein mukavaa uutta viikkoa. Ensi kertaa, moi moi! Tähänkö sääntö, että tällä viikolla saa antaa palautetta, vaan silleen jos kirjoittaa sen silmät kiinni? Uusia sääntöjä. Mä en itse asiassa tiedä, minkä takia tämä meni multa näin ärtyiseksi, koska mä oon oikeasti ihan hyvällä tuulella. Mutta tämä on luontoinen tapa.